د دې دینا دریم باب او په دې دریم باب کې خطاب خاص پس د خطاب عام نه مخکې دو بابونه بیان شو. دا دې دینا دریم باب مخکې خطاب عام او یا یو الناس عبدو دې دینا خطاب خاص شو. قانون دا دې چې کله یو انسان یو بیان کوي نو اول عامه خبره او کی ورسته بیا خاص خبره کوي. اولو اے عام خلقو تازو تاو انبیاو ایو کسوک منی او کنمنی تا پختانو تازو خو اومن ای گنا زک منی یا نمنی ملیانو تازو خو اومن ای گنا تازو عزتمن خلقی دالا پنیز عزتمن یا زک عزتمن سیز بانی تازو مالا مال شوی تا دیو جنا داغی ذکر ایوکو دا بنی اسرائیلو مخ کے باب باول کے خطاب عام کیا یو هنناسو بدو وسی بنی اسرائیل خاص کلام کنو سوک منی او کنو منی تاسو خومنی زکا تاسو معذب خلقی فتاسو کی اللہ انبیاء دیر رالی گلیو تاسو کی کتابون اللہ دیر رالی گلیو استاسو دن سبنا اللہ انبیاء رالی گل نو کنو منی او کنو منی تاسو خومنی گنا زکا فدی کی اللہ سلو زر انبیاء علیہ السلام رالی گلیو بنی اسرائیلو کے نموازد خلو کو دے دینا کتاب خاص بزد کتاب عام نا او ددے درین بابو ددے درین باب پا اول رکو کی آیا بنی اسرائیل ذکرو پورے رکو پورے درے پلیتی دے یہودو اغدری ناکارا صفات قبیحا او داغے پا مقابلہ کے درے صفات دے مومنانو بیانے خیستا ناکار صفات داغا ہاں یہودیت چی بیان کی ربیا خسی فتنا دا مومنانو بیان کی خسی فات دا مومنانو بیان کی دا مومنانو خسی فتنا اول دا یہودیت درے ناکار صفات قبیح بیانے یو صفت دا یہودیت داو لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا تحریف کول تحریف دا حرف نہ دے حرف وی اڑولو دا دا اللہ کتاب آلے رلے دا تعریف دو قسمو یا پیدبار دا الفاظو سرا یا پیدبار دا معنی سرا یا بے الفاظو سرا قرآن کریم آراو تعریف بے کاؤ یا پیدبار دا معنی سرا بے تحریف کاؤ او دا غیق گنے گا جو قرآن دا تحریف دا یہودو ذکر کئے لیکن صورت مریم کی چراجی اللہ جبریل امین را لے گلے ہو آغا مریم تا لے آہبل اکی غلامن زکیہ دیر پارا اللہ را لے گلے ما انا رسول ربک زدہ اللہ استادے ما اللہ را لے گلے ام پدی چھے اللہ وی زبا چید رکومتا تا نو بعض خلق تحریف کیوں گورا جبریل بچے اور کہولی شیف او ګره جبرئیل مریم علیه السلام ورکو نو بابام بچه ورکو لیشی دا دلیل دا غیره حلان کی دا تحریف دے دزان جوړ کړي وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس دلتا معنا لغوی معنا تواغلی اصطلاحی کلا معنا اصطلاحی معنا تواغلی لغوی لکا اقیم و صلاة منزنو کئی رائج کئی معنا اصطلاحی مراد دا نو یہودی ملاتی یہودی انسان تی سواغلی اوی معنا مراد نخو دعا دا معنا لغوی توائی زکا صلاة نمرادا پیدباز و لغت سرا دعا رکھنا ہوئی نفس دعا کا تارنگی وعات و زکاة لغوی معنی نفس پاکوالے او اصطلاحی معنی دشر سرا چه کم زکاة دے اغب ورکی نو خلقو تیوار ارسا ہوئی ملا لپاک ساتا زکاة نمراد لپاکوالے نو معنی تے کم واقلی لغوی زکا داغا پدی کی مقصد حل کے دو پو لغت گی او پی اصطلاح کی داغا تاوان راتا که زکاة تیتا دارنگی آغا یهودی مولا آغا زکاة پا مالدارم کیگی اگر که آغا دیر معتبر و مالدار وی تکا کتابونو کم پخوا بعدوی کتاب کیری کیری وده کتاب می ردو که اوسو دیل آوسم قریب پده پوه نده کتاب کیری کیری دی چه دادا سره او دا آغا سره تل آوسم پوه نده ماری کتاب جو ہو ہر کو جابودی دا ہر کتاب فرق نشی کہو رے اگر علماء کتابونو کی اولی کل چدا خبر ادا چدا تپ زان خبر کا تزان خبر کا خبر ادا تو دیوی گوڑے کتابو کی راضی دیدی دی غریب دنم خبر نرے نو ورسو و کملان دیدی او سم زمان پا خبرم نپوئی گی یو ادا ناکار اکار دے دوی میں ناکار اکار رے چھ زی پتہ نخے حرامی سری کار رائی چاگر نم نخی زکا حد نم سر نقصان راج داغ بیا ذات معلومی گی او چه کم بچے دا چه پیدا شنو داغو خو معلومات نہیں دو ولد زنا چی ناغو خو بیا سوک نخی کنا دے دادا دے حالت وی نا پتا ہو خایا زی ہو خایا خیر آجو خیر خیر مو خو درس شروع دے نا چه ہو کا خیر اچھے ہو نا اس کے منگ درد کیوں دیکھیے نو یو صفت یہودیت داو تحریف ہو تحریف مانا دالا کتاب کی رد و بدل راوستل او پاغے بانی پا ادبار دا الفاظ سرا یا الفاظو کی تحریف کول یا مانا کی تحریف کول ہوئی گولے کتابونو کی راگلی دی نو کتابونو غریب خودے رسن لکا وقتی ما چیوی کتابونو ودا طول راگلی ودا طول کتابونو دو دنیا یو خواکا او دو قرآن یو اید بل خواکا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہودی ملاوشن پورے نرے پدے بارے گولے کتابونو وی یہودی ملاوشن خوزان پورے ککنا تلاوشن پورے نرے وی حدیث دا سے دے حدیث دا سے اگر ماری کی دی ہم نو دے لاؤ سم پا دے پوہ نرے او دے وی نا کتابونو کی راگلی او کتابونو کی او دا رہی دا دا کسٹی دے ہو دے نو دا دے کتابونو مسئلہ دے وی چھ کتابونو کی رو دے کتابونو ہما جوابو کھا کرنا ہو سم دا دے پوہ نرے دے کتابونو کھا چلتا یو سلی دور زد دے دور عناد دے چھ دے قرآن پا آیات سلے زان نپو اکی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا بالحق نو بسکو ہا حدیث ما سندن مطن پائی کلام موکو ادلہ وسم غریب پو رہے ہیں دیس بنو سکے نو ہوئی گورف لانی کتاب وہ کتاب خداولی کل چھ دا کتاب ما حدیث دا حدیث من ذکر کو نور تو وګورا باجو ته صحیح ویلې باجو ته دا څه ویل ستا سره اېدا اوس حدیث ګورا نو حدیث کو خما راوی مو هو دا عبدالرحمن بن زید حدیث کې راوی ما بول مو خو ته کمزورې دي نو چې نور څه وکم نو او دې نقصان دا کې چې ها دا نا معلوم دا غنا نو دا نا معلوم خدا غ حالت نو دا وړه دې زنا چی نو هغه پته بیا کې نا خدا غ ته پیدای بیا پته نه لګي نو یو تحریف دا تحریف دې چې قران پردا او حدیث زمانم او حدیث کو صحیح کې غلطي ولې تاسو ثابت وي صحیح نو منګ زکه نه منو دا تحریف دا نو چې قران او حدیث سوې او حدیث سوې نو سوې یهودی مولا بدغه تکي نو یهودی مولا وای چې زکات په مدرس مولا کی اگر که د سرو په کراو باندې خې تابونو کې ډیر مال کو سره دغه دین کی مشغوله وي ته دین کی چې مشغوله وي نو کډیر مال له په مدرس مولا کی دا وی چا وی دا هوتا وی یهودی مولا چې کم اوس کده دا وی نیوي چې د مولا گزاره کیږي کار روان دے دادا غربا و حق دے نو دل بیا چا پیسے و زکاة پرکاو دل خو زکاة پرکاو چھ دے ہوئی خلے وعدہ کرے مالا راکا و مالا راکا زلو کی ملشو ما نو کاغذ دے لیوے چھ دا غربا و حق دے دادا یتیمانانو دادی طلباو دی مسکنانو حق دے زمان گزارہ کی گی نو یہودی مولانا بیا چا زکاة بغنم ہو رکاو نو دیکھنا نو حق پتے اخل گن خلقو تا خیرتا کئی دارنگی حدیث سیزونا دا سے حجت اللہ البالغ کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نہ اسباب ذکر کری دا تحریف دارنگی شیر محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اصول السنت کے دا اسباب راستی خو بہترین کتاب دے زمانہ کے پو اصولو کے دا سنتو چکم اصول لی دا بدعاتو چکم تردید دے ناغاب اصول سنت دے رد البدار ہے اگر شر قیدی دے کری پر رد بدعاتو کی او دا ہر زمانے سرا ہر بدعت پاگی رتی گی پا ہر قیدی بانے ہوتا سڑے اگو گوری بس اگر او دکھ میں شاہ شرے رے پکار کہ ہر امین چا پوردو پوئی گی چزان لاغے کتاب والی من پا کتاب پیسی نو رکھون او چی استاج مال کتاب ازما کتاب چنو اغم ترخ کیونی سرو دانو جزا کتاب میں واقع سے کم سے کم پیسے ہو اور کم کر زا خیر رہے موزو خو دائیو دی پر کیوری دا نسی کر ہر زبان دکان تلال شی چھے مال گا آلی ہاں پیسو بانی ہے لیکن بغیر پیسو یلی چکب چھے پر اٹل کس چھے نام شل روپے تھی یلی پینزل دس روپے اور کتاب دے پرخ کی یہودی ملاونی چھے روگ اندر اول لانو جو دے کتاب دا حق ادا کم دے کتاب دا حق شتا دے پر کتاب پیسے اور گئی حدار دے کار دے لوگوں دے کتابوں نے گورا داغی اصول گورا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا یو تحریف دے دے تحریف کئی علی دے گورا قرآن کی راشی دے و حدیث کی راشی دے و قرآن و حدیث کی کشتا خو کتابو کتابو کشتا کم کتابو صفحہ ہو گا ہے کرا حضر بے کتابو کشتا ما آر یو جل صفحہ باقی دے نمی دے مصنف ہو گئے وارسا دے مبتدینو ہمیشہ کار دارے دے مبتدینو چی یو سری کا یو پلک د بدعات او د شرکیات او عمومی بده خوشاله شي او هغه نقل کی نه له وجه دا خبره سیده او که غلطه ده زیبا نخی پتہ به نخی ها حبس کتابو کی راغری یاره که د کتاب پتہ هوغا یا کنه کم کتاب کیری په کم جل کیری په کم صفه کیری د چا کتاب ده نبی اخر خیرت ده بیا سو دم ته شین دي او کتابو کی راغری دي موږ د قران چې فارم خیو موږ د قران آیاتم خیو نو د قران او رکوم باقی ادب سره خایو نو دا تحریف دی او دا تحریف سو کوي يهودي مولا کوي خپل گن خيستا کوي احوالا تشترو بیاات سمنن قليلا ويايا فتقون نو یو د تحریف اصول ها دا تحریف ولي یو سره کوي يهودي مولا زکه تحریف امينه کوي دا مولا کوي اکثر دا د دې د پاره کوي چ عزت ملال نشی ندید پارا کئی چ لالچ لالچی دے کنا یا نقصان راجی دید پارا کئی چ خلق میں عزت کئی ندید پارا کئی چ بر سر اقتدار شم بیا منم نکی کی کنا تو دادی سزونو دو وجہ نہ خلق حق پٹے دا حق پټولو او د تحریف کولو ګڼ اسباب دي. شاولی اللام ذکر کړی دي او اصول سنت کې شی محمد طاهر ذکر کړی دي. نو یو دا دویم اصل د يهوديت لا تلبس الحق بالباطل. حق د باطل سره ګډوډي حق د باطل سره ګډوډ کی. وګوره د ایمان کتابونه نه مني دا وګوره مانا دې دعا نه مني دا دې وګوره دا من مخکې ویلو دعا شتا پوسول کې ما د دې مسلو خو تفصیل سره بیان کړو. دا دعا د شرک را دا دعا د بدعات را دا دعا د کفریات را دا دعا ناروا دا دا روا دا ټول دعاګانې ما په نفع د شرف دعا ځنه زما اصول بیا وګورئ. ته طلبه الحمدلله لیکلی دي ان قریب چې ان شاء الله هفټو کافی توبه چې چاره پکاري لا غیر ان شاء الله بیا دې رسائی کی دي شي صفا صفا دې ان شاء الله اوري کلو لیکي. نو حق باطل سره ګډوډي نو موږ الزام نه دعا نه مني شفاعت نه مني وسیله نه مني کرامت نه مني وادا ګند اوس مپټوا دا ګند الحمدلله اوس کار شوی دی. وو د زنانو غوګونو تم دا خبر اورسه دا عوامو تم دا خبر اورسه دا شودا خالق دعا مني شفاعت مني کرامت مني وسیله مني نه غوار سم مني خو په طریقه دا پیغمبري مني. نو اصف موږ راته پلی یو دی اسد مني نو ولی گروی سنب بزد دا مصطفیٰ سرا مقبل گروی سبا معاشر کی بیمان مرتضی سرا حالو انی بیمانی دی اوکرا ارسر پا خلقو گروی ورکر حولا تلبس الحق بالباطل. حق و باطل پا خلقو نن گروی ورکری ویلی گورا دانمانی و دانمانی او خلقو منگ دا ٹھول منو شفاعت منگ منو صورت فاتحہ کی ما دا شفاعت دا قسم ذکر کرو چھ سورت فاتحہ چاہو ری دلی آنا تا فتح رہ گئے دلی را یو فاتحہ ابن رز منگ مرگری دی مردان بیمار دے داغی سا آواری ذکر کے اللہ ری داغی بیماریان امسی کیا و آغا دا جیرون نانا کسان داغی خلاص کی فخفل فضل ناغا وی منگ ستاتا دے پابندی سراو وی ماوی چه صرف دا فاتحہ دا مولانا سیب چویوی دا شو بزا کافی دا یو سڑے فدی عملو کدا یو فاتحہ بزا کافی دا وچی یو سڑے خو زکی گنا یو سڑے خو گوری گنا از ایوی منگی مسئلہ بیان کو وضاحتو شی تفسیرو شی دے بیابکی وی دا سنگ دے و دا سنگ دے و دا ولی ہو شا نپائی که منگ دا بیان کرو ها چه شفاعت دو قسم دے یو شفاعت ازنی دے و بل شفاعت قہری دے. قرآن منع کئی منگے منع کو قرآن دا کم شفاعت اجازت اور کئی منگے اجازت اور کو رے بائی کم چون چرا کے یہودی مولا چھٹ بہوری گی مسج بہو کی فلانے بہو کی وا حالوں نے خزانو خایا چھ محمد لگو گورو کنا چھے دا دا دا دا حالت دائیو ہمیشہ دا یہودی مولا کار دالے چھ کتاب نخی حوالہ نخی خپل زی نخی خپل پتہ نخی دا ہمیشہ ہی من الحمدللہ د خپل درس نه رسټو ها من خپل نمبر ورکو پته ورکو زه ورکو چې چاته سم سلی راتلی شي زمانه تاسو کولای شي مثلا دا څه کړی دا جواب ورکم غلطه مې کړی دا هغه ما ته صحیح کی هاذا الحمدللہ خدا خبره خو شجاعت او بہادری سره کو یهودی مولا پټ پټ لګیاله معلومات نه کېږي دا کار د پټوالی دی دینیم داغه څه پټ پټ دی نا دادا دا حالات دی او چو سوک بیان کئی نزل پاغوانے دے دا سے کئی او دے آغا سے کئی دادا اقبل گن خیستا کئی نو دا فمنگ بانی دا الزامات دا گئی دے دی شفاعت نمانی کرامت نمانی او دعا نمانی و کرامت ما اصولی کی بیان کرے ہو صاحب یاسینی پکان وشتدا کرامت نو و جعلنی من المکرمین بی بی مریم اللہ بلا موسم خوراک ملاوی گی دا شفاعت دا کرامت نو ها چو الله به دا غول اور کئ ها واسه وبر کولاو دا قسمه قسم دا ټول خبره دا دی ده حبیاد وی دعا د سنت او نفس په جماع پیغمبر نه دا کړي لس لکه منځونه حضرت کړی دي ما ته یو موږ کې وغایا چې د سنت او نفس په جماع حضرت راګرځې درې ده او خلکو ته په جماع دعا کړي زبې کوم کما اونکله بیا ته ما ته وای چې دا څه په غلطه ای خطی و غمات او خواه کرن تا چه او تا مستحب وی رو تا دفع داشتا چه مستحب استحباب دا حکم شریحی ده او حکم شرعی ده پارا لابودی ده دلیل شرعی او دلائل ده شرعی سوری سلو قرآن سنت اجماع و قیاس کی ماتا ہو خیا پس نصر کی منظر ماتا تا قرآن کیو خود چلولا کا حدیث ده قرآن نه خلاف ده دلیل ده قرآن یو سر نمینی اغای اس نمینی او ده بیاو عزت دازی مزد دازی ده ماتا سر کتاب مخیطا کی و ماتا قرآن مخیطا کر اوز بسکے اللہ لیابدون امین امی پر پوش برز ما توبہ قران ویلی الا لیعبدون قران ویلی الا بالحق هدا لا وسم دا یهودی مولا هغه سپاره سره پرنګلا لا وسم پاره شرک وب دی وجنا تبلیغ علم دل خو سوچ کرے ا تبلیغ نه دی مشران تیر مصلحان خلق دے ا ٹھیک دا نا کارو په کې چې یو نن دا په هر چا کی مشران دل خلق دے دل زندار خلق دے مولانا الیاس سے مولانا شیخ الدین زکریا سے مشران سر علماء چو ورا جمشید سیب دې یا دا نور چکم دی خخلق دې دیندار خلق دې دا غي خو سوچدا کړي چې دا امیر پارا سوره وهغه ور کوي سلو میاشته نو مولا دا پارا مخ یو کالو اوس یو کال باندې دې نه سميږي وځ دا غي پارا سو کال کړه خبر یې يهودي مولا دا پارا سو کال کړه درې کال يهودي مولا ته درې کالو کوم نه سميږي کې دې شروع سي 15 کال کې ایتا پتا دا دا گورا منگ دا قرآن دلائل پیش کو یهودی مولا اسم لا شک کرے چی کتابونو پی خدا بھی دی او تدا سرے نو دلا تا تا لحالا زکر دا زرک گن دے دا زرک کیا اگر گندو نا پراتی دی دا با لگ لگ لگ لگی او امی خستاب سچا سرے رے کاری غلط کرے رے زما توبا اللہ بیا بنو کم سرو میں سو کدا غلط کار کی ہاں ددد لکه خو ګم دې دې کله سميږي يهودي مولا دې کاري ولا ذکر ویني مونږ هم وایو چې کم سے کم قران وا پدې لوګو نزان خبر کا نبي او استاد صفائی کی خلق الاول داسه وچ دې دان منی او دان منی او دان منی يهودي مولا براشي نو دې د جمعې د شپې خیرات به تر دې او د جمعې د شپې چې څوک مرشو لاغه بالکل معاف دې قدرې ماته وه حاکم دې کیری حدیث کے کم حدیث کے لئے لیتا حدیث رائی ماتا ہو گیا حدیث چاہ ذکر کرے لکتا سے حدیث دے گا سنگ چھے لولا کا حدیث دے نو دا حدیث خود لبیا ذنبانا مات الزد صحیح حدیث تا تخیم مسلم شریف ذکر کرے الحوادث ذکر کرے عوضو میں صفی خیم کے خیر انشاءاللہ چھے لا تختصو لیلت الجمعات محاذ کو اشپد جمعی فخیراتون سرا دمرو پشپو سرا چه پدیش پسوک مر شنا رب بی صاحب و بی کتاب جی ما حدیث پیش کلا تختصو لیلت الجمعاتی بی قیام من بین اللیال حکم آم دے کاغب پا ملیکی دو دا یو کس دے کاغب پا خیرات کرو دا یو کس دے اتفا کی ثواب گرین حکم آم العبرتو لعموم اللفظ لال خصوص مورد یو زمین نخاف کے یهودی ملاوی سو دا شپید جمعی پشپا مر شنا ماف کم دے نہیں دیا تجمی پشپو ہو یو کافر ملے گی بیا تجمی پشپو ہو یو ہاں سکھ ملے گی غم معاف لے یو سڑے طول عمر ظلم کرے رہے شرکیات اور بدعات کری دی تجمی پشپو مر سے غم معاف لے دا کو شرط ویلے دے قرآن و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن دلیل ویلے چی و هو جمعۃ لیلۃ الجمعۃ سوک چی آچا تو چا عمل کئی خوب دا چاہال کی چاگا عمل داغو یا مر داغو دو جمعی پا شبانے ہو شدہ ہو شدہ نشتا نی تخصیص قرآن لے لے لے نی حدیث لے لے لے او مخی منگ دا دی بیان کرے پا صورت فاتحہ کی کم کیف این پا عبادت کی شد تے دیر آئے یہودی ملادزان اولا کم کیف جوڑ کا پدیش پا ثواب دے پدیش پا مرش معاف دے پدیش رس کے لارے دا چل کی گئے پدیش گدا کی گئے رضان تفسیصات جون کری دی لا تشترو بی آیات سمنن غدا دا یو تحریف یہودی پدیر طریقہ کئی کتمان حق اگا پدیر طریقہ بانے گئے او بندامی مندگلو دے خیرات نمانی واتا یو دو جمیش پی خیرات مانی او نو نمانی زویم دو جمیش پی بانیم اوکا خودے کی ثواب مگانا چدیش پا کے سوال جاتے ہو نور کے نجدہ پا دانور دا اللہ شپی نی دی تدا یوش پا صرف دا اللہ منی اور نور نمانی او منگر طول شپی دا اللہ منو کاغد اتوار شپدا کاغد زیارت شپدا کاغد پانشنبه شپدا ټول دا الله شپې اورځي دی یو شپه د ثواب غني بهتره انور شپې دې د شر او د فساد غني سره ظلم کې يهودي مولا او بدنامي څوک دې خیراتونه لمني د جمعې شپه لمني وای ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون او دې وجهه حق پټې حایره وي بیا به کنه زما عزت نکیږي دابا نکیږي بیا براله خلق ما به خلق وجني که صحیح کار کوم که حق نه پټوم بیا به رزق مې آمدنه خرابې شي صاحب حدیث دے پیغمبر وي مرو بالمعروف ونهوا عن المنکر امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي فان الامر بالمعروف ونهي عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا دا غوړ کارونه امر بالمعروف کوي خلق د هر لارو او لمن کوي دوستانه تا نزدیکیږي او نه د لپدې رزق کمیږي بلک رزق سیوا کیږي والله استقام ول الطريقه في ناس اين او ما ان غدقا يهودي مولا رزق دې ملاويږي دا مواجه بیا با دان کیږي او دان کیږي دا د کار د يهودو حق پټ کړي او څوک بیانې داغه مقابله کې میدان کې ولا له بېمانا او دریم ترک عمل ترک عمل ترک عمل چې په خپل یو کار نه کوي او نو د هغه بیان کوي اته خیرات فقار دی او خیرات ثواب لري او زکات داسې ته په څه کې يهودي مولا زکات ورکي ته په څه کې واسطه ها سوره زکات کیږي تا زکات چاله ورته یا تا سوره خیرات او قبل ته خیرات او زکات تا سوره زکات ورکو تا تاسو وه ها ها الحمدلله ماشاءالله گزاره کیږي نه تا سوره خیرات او یو مولا یو ذل بیان کا خیرات ثواب دار او دوره ثوابونه ملاوی یو دوره کیو دی لړ لړ لړ خزه چې ته خدیندار زنانه وا اغه کور کې ها خچر غچر کو بانگی ساتھ لے حضور یا لار کڑے ہو ویداز خیراتی ارکون تکہ زمان ہاں دوالو پلال لے گیا رے خیراتو ندولو دی زم خیرات دم کوما سواب دے چلا رے یہودی ملاکو تا تپوسو کو رسنگا چلے ہوئی ماں ہو غچر بانگی رانی ولی رے وغم یا لار کڑے خیرات میں کرے رے وی ولی رے کہا وی تا سوابو نے بیانا ولنو وی ماں ہو خالکو تا بیانا ولکنن وی زم ملے شیخ صاحب دیر خیستا ہوئے شیخ القرآن مولانا محمود طیب صاحب اللہ دی عمر کے خیر واسے زم ملے وی نانا وی بر زم ملے مرش زان ملکا یہودی مولا ہوا کہہ رہا وہ زنگ زان وجلے بیا دے وقت دن بیان کے یہودی مولا خلی وی گورا وی نانا زم ملے خلق را گئے وی مل لے ہاں اگدم آکے حراجی کرنا اور توی مکو گورے سوا جواب کو موی سوا جواب اوکا گورے سوا جواب اوکا ملے تو وکی اور توی مکو خلق را جیوی بس مل لے خیر تر دی وی قبر تیوارا سے دی وی خوض بانے آلے وی زم ملے بیا با کی خیرات بیا با کی خیرات زم ملے حد دادا چھے قبر تیوارا وی قبر کے ہوتا وکی اور توی وی بانے خواب ریا چھے وی زمل بیا با خیرات کے بس خلقو چگه کئی مولا مل مال تالا او دا قبر نیرہو دنگل وی زد جوان دیما و تاسم آوازی نیر چا مال تالا شی مال دا سے خروب دی یهودی مولا تخا قبر نیرہو دنگل دا مل مزد دا حالات دی یهودی مولا خیرات نکنو تو خیراتو نو کئی او خیراتو ندا شدی او سوابو ندا شدی و تا سے سوابو گاتا تاسو زکات ورکړه ترک عمل قران اوس داغه ناکار صفاتونه بیانې اتا امرون الناس بالبر آیات او حکم خلقو ته په نیکو کوي په جنت کوي ها وطن سونا ان تاسو کوم خپل ځان لري کړی دي خپل ځان او انتم تسلون الكتاب خد الله کتاب للې نو چې کتاب دې داغه می کوم مولای تاسو ته پوس کوم ها مولای حیدر کار داره همیشا نو دا دری ناکار صفتونا یو تحریف د الله کتاب کې رد بدل راوستل د خپل مقصد د پاره الفاظ او معنا اړول او دویم کتمان حق حق پټول او د حق د پټول اصول ما ذکر کو حجت الله البالغ هم ذکر کړی او شیخ محمد طاهر هم ذکر کړی دی ها او دارنګې ترک عمل پخپل یو عمل نکول او داغه نورو ته بیان کول حضرتی په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو خسته ذکر کړي یو صفات د مؤمنانو دې واستعینوا بالصبر والصلاه اقیم الصلاة واتو الزکاة منذ کا یو صفت سر اقامت الصلاة منذ یو اہم عبادتو پس دا عاقدین و عاقدین رستو گرے دا عاقدین مخ کے چاہتے دے نہیں یو منذ گرے فیدہ نور کے عاقدین رستو اہم عبادت دا منذو بیا وستعینو بی صبر پا مصیبت بانک لگ پاتے کی دلو عبادت کے خوپا عبادت بانک لگ پاتے کی دلو ہم دی او کلکی دل پا عبادت دا دویم صفت دا مومنان ولی چطا عبادت که او پا عبادت کلک نی نبیام تا مضبوط نشی پاتی گیره دا مومنان صفت خون نره چنن یو چا سره یو سبا بیا بل چا سره یو بل از بیا بل چا سره لالچی یهودی مولاد تام دانا جو جوڑ کره او لگو لجماعتو نا بدلی را بدلی کلوی دا خبر سیده او کلوی دا خبر زنا کلک پاتی گی دل پا تکالیفو باندی سکه سم تکالیف تعالی په دین کې راضی پاغه استقامت او پایک لکیدل دعا او دریم خوید مؤمنانو چې اورل شتا زکه عبادت کوم زکه په عبادت تکلیفونه برداشت کوم خو اورل شتا زما پیشی په پای کې د الله سره کیږي فانهم الیه راجعون ز الله ته واپس کیدونکې ما دا درې صفاتونه نهایت اهم دي یو عبادت باندے راتلولو عبادت کولو دا اللہ دین بیانولو دا اللہ کتاب زکولو دا نورو تا خودولو پھر دا اللہ دین کے او دا اللہ پا دین کی مصروف ہے نبیا پاگی کو رکاوٹو نرا جی او چھتا دین نا بیان تارا سکتا کئی تارا خلق خبر کئی پھر کاروبار کوا تارا سکتا خبر ان نا کئی تا چھتا دین کار کئی دا دین پا کار بانے مال لگے پیسے لگے زانہ دے کار کا تلے سریا دادا نو بیا د پچه خلق به خبره کوي ها نو چې کله به پچه خبره کوي ها الزامات پر باندې لګي کله وی مولایانو پچه عالم دي کله وی اولیاء پچه عالم دي کله وی دې پچه عالم دي کله وی دا پورا الزامات پتا کړو دا اولیاء دشمن دي کله وی ځوان مني نو دا په دې خبره باندې به صبر کوي واستعینوا بالصبر نو چې په دینم کله کوي او پا مسائبم کلکوی مسائب تا تا رسیگی بیا دریم نمبر دا دیر پارا تکلیف برداشت کوما چه داخل دا پارا گتا کوما چه زی او زل زما پیشی دا اللہ دربار کی او چکلکی او چکلکی نہیں و تالا خلق سو یارا دا استقامت او دا کلکوال دا خلق دا پارا چاگا دا اللہ دا دین کے کلکوال راوستے خان دا درې صفاتونه د یهودو او داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو بیان شو په دې رکو کې خیال کوئ یا بنی اسرائیل اذکروا او خطاب خاص کو د بنی اسرائیل د کدای معزز خلق او معزز قوم یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد امنګ ویلو چې حرف ندا په مختلفو طریقو باندې قران ذکر کړي کله د پاره د خبرداري یا ایو الناس کلی پا طریقی دا اضافت و نسبت سرا یا بنی اسرائیل شپک کس مذکر کرو من کرن که یاد ہے یاد ہے کئی دی یا بنی اسرائیل اذکروا اسرا پا عبری زبان کی بندت ویلیشی او ایلوی اللہ تا او بندت اللہ دا یعقوب علیہ السلام نا قرآن پا گنو زینو کی تعبیر پا بنی اسرائیل سرا کئی کلی کلی دی تعبیر پا خپلنم اسم محضا یعقوب سرا کئی اغیر رسو زین دی یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمتو نظما آغا نعمتو نانام تو علیکم چکری میری پتاسو پتاسو ما کم احسانات کری ری نو گورا ستاسو بچی رستو داروان دی تا فرعون انام نم اخلاص کری دوپی دونم اخلاص کری تیار خوراک میں دل رہو لے گو تیار کتاب میں دل رہو لے گو ستاسو مشران میں جوندی کری پس دمرگا تو چې ګټه نه مګدا چې نه روانې کړې نو سورې سادات مې سره کړې دي او ذکرو نعمت یاد کړئ زما نعمتونا هغه نعمتونا نام تو علیکم چې کریمې پتا سو یو دا غینا سورته مائده شلم آیات وګورئ دا نعمت لغون دی بیان کړي نعمت د دنیا او نعمت د آخرت سورته مائده شلم آیات چدا یو نعمت او شپګم سي پارا شلم آیات فایذ قال موسی لقومی یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم یا کچی موسی علیہ السلام قل قوم تا اے زما قوم اذکروا نعمت الله یا کئ نعمتنا د الله د الله نعمتنا په یاد کئ علیکم چکری پتا سو نو نعمت دو قسمه ده یو نعمت دینی ده او بل نعمت دنیاوی ده نو نعمت دینی مخکې کوا په نعمت دنیاوی باندې قران مخکې کړی ده اې ذ جعل فیکم انبیاء کله چوک ذل پتا شو کې انبیاء وا نعمت دینی مې در سره کړی ده تاسو کې ما انبیاء راړي کړی دي نو نعمت دینی داز دکا ها کلا چوک ذل ما تاسو کې نعمت اذ جعل فیکم کلا چوی گزل پتازو کی انبیاء دا نعمت دینی کمو خلقو کی انبیاء را غیرو ناغا معزد خلقو لکا بنی اسرائیل اول دا انبیاء و نرشتو علماء حقانی پیدا کی دا انبیاء و وارثان دی دا خلق دے دا نعمت پاغ خلقو اللہ کرے دے کاغا کلی کاغا کورنیو کاغا محلی چپائی کسی حقانی علماء بھی خواب اجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا اوی گرزولی تاسو بادشاہان دا نعمت دنیاوی بادشاہی نعمت دنیا دے او انبیاء نعمت دن دے نو نعمت دینی مکہ کرے پا نعمت دنیاوی بانے اجعل اذکرو نعمتی اللتی انامتم نعمت نظمہ چکری میری پتاسو فاوفو بیادیو بی بیادیوکم نو پروالیو گئی پا وادو زمان بیادی احکام و زمان اوفی پروالگو کم بیادو کم پوادوتا او سرا لفظ یو دے دیتا تحسیس ہوئے نا تاکید نا تحسیس بہتر دے دا معانیو مسئلہ دا مختصر دا متول چھے یو لفظ یو زلراغ مقرر او دا غدوارو نا یو مانا واقلی دیتا تاکید ہوئے دام خدا خدا دینا تحسیس سرے بہتر دے تاسیس دیتا ہوئی لفظ یو پیدا دوہراو شو دو در آگے رکھ دلتا کی بیعاہدی بیعاہدی کوم لفظ یو دے دو در ذکر شو نو دا یو نا یو مانا واخلا او دا بل آہد نا بل مانا واخلا دیتا تاسیس ہوئی خوا او او پو پروارے ہو کئی بیعاہدی پا احکام و زمان نو اول آہد نا مراسا واخلا احکام او بی بیادکم پرواری بوکم پوادو تاو سرا او دو دوی ماہر نموران سواخلا او حوادے پرواری بوکم بیادکم پوادو تاو سرا اول زما احکام منی اوفو بیادی زما احکام سوچ پابندیو گئی سورت مائدہ دو نسم آیاتو گو رئی زما حکمون داود دے پابندیو گئی سورة مائدہ آیات نمبر دو لسم وَلَقَلَا غَزَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا فَتَاكِ أَغَسِّرَ اللَّهُ وَعَدَدَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا او جول کری من داغینا و باسنا منو مصنع شر نقیبا او جول کری مقر کری من داغینا انبیاء دول سرداران اسنع شر نقیبا دول سرداران اویلی واللہ دائی احکام انی ما قوم انی چه بیشکت سرستا سنیما فجب دا انبیاء ویلیو و پدی شرطنو لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی کتاسو دموز پابندی اوکلا قائم کتاسو منظر را رائجم کمانظر را اورم کزکاة ایمان دورو پا انبیاء زمان وعزرتمو تائید بلا انبیاء و تاسو وعقرتم اللہ قرضن حسنا اور کولو کو تاسو اللہ لرا اور کول خیستا دا تاسو لدی حکمونو پابندی اکلا نو لو کفرن عنکم سیعاتکوم نو لربکم ستاسونا دو دنیا مصیبتو نستاسو اوفو بیا حدی پوروار زما پا احکام ادارے منزول کوئی زکاتو نور کوئی دا انبیاء و تائید امرست کوئی نو اوفی بیا حدی کم پوروار بوکم پوادو تاثرا یا زما احکام داو بیا حدی چه ما تاثر کم لوس کرو چه تاثر ما تاثر کم لوس کرو پازر کے لیکن آراب کی بلاشی دے ویلو اللہ ویلو الستو بے ربکم آیزت تاسو رب نیما نو قالو بلا تول ویلو آو تزمنگ ربی اللہ زمنگ ربی نو آغا لوزم چکر لوز رشتیا کے گنا تاسو غربوبیت دے بل چارا گنے تاسو غو خالقیت بل سو گنے تارنگی نو بے بیادکم پربکم وادی تاو سرا آہدکم وادی کمی وادی سورت مائداش پکش پیتا نمبر آیاتو گلو وش پیتا مائداش پکش پیتا ومت سپارا ولو ان اشفقم ولو ان للکتاب آمنوا واتقوا فلو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم کرے خلقو جاری کرے فزان بان انجیل توراة و قرآن قرآن من لے وے تو دامیو صلی اللہ وزن وعدے وے چھے لأکلوا لأکلوا لخیال کوئی گو رہے خواہ لأکلوا قرآن تکینا قرآن زدکا قرآن بیان کا قرآن عملو کا نو دو خوراک غم مکوا جامو کو سبا خورم خلق غنمو گتل زما غنم نشتا و خلق سر قرآن نشتا ما قرآنو گتو قرآن را سر راغے نو لا اکلو نو دو خوراک غم مکوا دو قرآن غم کوا زکا دو خوراک غم اللہ کی اللہوی لا اکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم او کتوی یر بیا بسکو ما نو ما من دابتن علاللہی علاللہی رزقوها نو پاغ دابا کی تم یو دابای تم یو پزمک گرزی دن کئی چطور لے اور کئی تا مال بے مرا کئی دا مو آج غنم می نشتا و قرآن را سر نشتا غنم خو چا سر یو چا سر نی او قرآن خلق سر نی لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم دیر خلق سره غنم نیو خو وخی پیریگی غنم بوٹی نما رو خباب نیچی دا غنم سنگ کی گی سنگ غنمان خوری خوری کلو خوری او رو دیس نا خبر نیو تیار غنمو تا ملاویگی نو طالب نظر کئی او دو قرآن والا لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم خامخا خوراک بدامی دسر لوز دی اللہوی اوفی بی آہدکم زبتا اسرا لوزون پورکما چل اکلو من فوقیم و من تاتی ارجلیم سیل بدربانکم دا پاک مقاماتو خوراک بدردرکوما خیستا پاک خوزما خیستا پاک کتاب تکینا و ای آیا فرحبون او خا زمانو یری گئی خا زمانو یری گا کم کار چکے نو فرحبون رحب فماند یری سرم راجی خا زمانو یری گئی یا خا زمان سر رحوہ مانا دا شوق سرم راجی زمان زمان کتاب سر شوق ساتی نو لا کرو و آمینو بما انزلتو مصدقا لما دارنگی وعدی نورم کلی وعدی صورت آراف چم کلی دا شپک نوی گی ولو انا لل قرا آمنو واتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض زبربانی خزانی زخکتا و پورتن کولاو کما خکتا و پورتن خزانی و کولاو کم برکتون و خیرونو کی بری پت کما بلے کی لوس کرے صورت جن کے وعلو استقامو على الطریقت لحسقناهم مان غدتا کتا سو کلک پاتو شی زما په حکمونو زما په کتاب باندې لا اسقینا عمان غدتا زبره خوراک بل درک ما خوراک زما کار دی خوستا خپل کار دی اده تا خپل کار پر خود نه ما خپل کار داسې کړی ها نو کله د کلمو کله سو کله سو تارنګي وادم در سره دا دا ومی توکل علی الله فهو حسبه ويرزقه من حيث دا لک زکه کن دا وادی وی وای یا یا رب یا بسخر یهودی مولا صدا غم دے کا حق می بیان کو او سی سی خبر می بیان کا نبی اب زکاتو نے ملاوی گی غنمان بن را کے وای یا زما فلس من غنم کی گی وای یا فرحون خا زمانہ و یری گئی زمانہ و یری گئی دن بیان کا مرا قل یہودیت خیستا کے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم یقین کہ پای کتاب انزلتو چھ مارا لے گلے دے مصدقا لما معكم یقین کہ تانا چھا آمنوا ایمان رو رئی پای کتاب انزلتو چھ ما نازل کرے وہی خلق ہے نا چھ ما نازل کرے بیار عربی عربی سرزی آمنوا ایمان رو رئی پاگا سا او پاگا سا انزل تو چھ ما نازل کرے مصدقاً تصدیق کئے داغا چھتاو سر دی ولا داغا تزیمے کی ولا تکونو مکے گئے اول کافر اول کافر بھی بدے ولا تشترو او ماخ لئے بی آیاتی پایاتنو زما سمن انقلیل دا دنیا لگا لگا مال دیلا پیارا خیر دے وی آیا او خوا زمان فتقون زمان تقواہ کئے آری تو جمی دی خوا رائے پھولے سرے پھوئی گی نا اوس راشا ها تجھے مدعا سے کہو آمنو یقینو باورو کئے بما پا کتاب باننے پا کتاب یقینو ساتے انزل تو چھ ما را لے گلے وے ما کم کتاب را لے گلے وے قرآن کریم مصدق اللہ ماما قوم چھ تصدیق کون کے دے رشتینی کون کے دے یا مصدقاً موافق دے برابر دے لما دا آغی کتابونو یا دا آغا احکام سرا ماکم چتاسو سرو چتاسو سرا کم کتابونو تورات انجیل زبور دا آغی سرا برابر روان دے پا مسلا دا آغی تصدیق کئی رشتین ولی کئی دا آغی خلاف نکئی مولا آغا دے چھ دا سی مولا تصدیق کئی موافق چلی سی مولا دے چھ غلط دے نو تردید خوبا گئے گا نا ریکا بیا طول تا خلقا پا بد نسبت گوری ہوئی مالا ستاس مولایان دا سری وازمان ندی چکم غلط دی آگا بیدا سری ار چاکی سی و غلط شتا عوامو کمشتا مولایانو کمشتا تصدیقا دا قصو طریقو باندیو صداقت دا پخانو کتابو نو سر چراغلیو دا دی کتاب نو دا پدو وجو باندیو یو پدی وجہ چکو مسلا پخانو کتابونو کیوا تورات انجیل زبور ناوات قرآن امراغستے رہا تو تصدیق یہ ہوگا کنا کما مسلا توحید آغا پخانو کتابونو کیوا راغا دی کتاب کم دا دا تورات مضمونو گو رہے سورة بنی اسرائیل دو میاد پنزل لسمی سپاری لنبی مخو گو رہے بنی اسرائیل دو میاد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا وَأَرْسَلْنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ تَوْرَاةً أَوْ كَذَلِكَ مَا دَلَّ هِدَايَةَ فَرَادَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَيْكِ مُتَدَاوِلُ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا شَنَبَنِي بِزَمَانَا بَلْزِمَوَار دا تصدیق دا دی مسئلے قرآن کرے رہے او جو قرآن مضمونو گورے سورة مزمن لہم نمبر آیت یو کم درشم سپارا سورة مزمن آیات نمبر نو رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا دا تورات مضمونو اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا قرآن مضمونو گورا لا الہ الا ہو فتخذو وکیلا انیسا اللہ لذا زموار انیسا اللہ لذا زموار لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا نشتره بل حاجت پورکونگی بیرد اللہ نا ونسا در رزی موار دار قرآن مضمون شو راج در تمامیو کتابون مضمون سو در تورات او در قرآن مضمون یو دے و کمخالف دے یو شان شو تورات کے اللہ تتخذو من دونی وکیلا نصورت مزمل کے نحم نمبر آیات کے در قرآن مضمون خی لا الہ الا هو فاتخذو فاتخذوا وكيلا نو د ټول آسمانیو کتابونو مضمون وګورئ آل عمران 35 نمبر آیات وګورئ آل عمران 35 قل یا للکتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا اللہ نعبدا اللہ تتخذو اللہ نعبدا فتتخذو وکیلا اللہ نعبدا ولا نشرکا بی شیعا مضمون یو دے کجدا دے یو دے پتوی رزکو اے پائی کتاب چمارا لے گلے مصدقان چھ تصدیق ان کے لے رشتی نکو ان کے لے داغا مضمون سرا چھ تاسو سرو دا کتابون رزتاو سرو یا دویم تصدیق پتی بانے ہو چه پوخانو کتابونو کدا مسلا چاکر زمان پیغمبر برا جی او اغلب کتاب ملاوی گی پوخانو کتابونو کدا مسلا چه تورات کے چاکر پیغمبر برا جی او اغلب کتاب ملاوی گی تورات کے مسلا دا نو آخری پیغمبر را گئے او اغلب قرآن ملاو شنو تصدیقی او کدا تورات مضمون ولا تكونوا اول كافر به او مکه تاسو اول انکار کوونکی به په دې کتاب باندې اول انکار تاسو زکه مکه وي دا يهود پویا خلکو او انکار چې کوي نو هغه پویا خلکو هغه اول کوي ولا تكونوا اول كافر به او مکه تاسو اول انکار کوونکی به په دې کتاب باندې دې ته نسبت زکه وکړو چې دا پویا خلکو زا عوام خو انکار نکیو که کئی نو آخود وجد نا پوئی نکیو و ملیانو علی کتابو یهودیانو تاسو ولد آسو کو حضرکا ملا چه غلط شو نو داغا ار کار بیا غلطی دا دیو دینا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہم ذکر کری دی عبداللہ ولی مبارکم ذکر کری دی اغوی حال افسد الدین اللہ الملوک واحبار سن وروبانوها دین نه انوار کرے مگر دری قسمہ خلقو دری قسمہ خلقو دین تباہ کرے یو ناکار حاکمانو دیم ناکار پیرانو دیم ناکار ملیانو یہودیانو دے حال افسد الدین اللہ الملوک واحبار سن وروبانوها دیو لینا شاہ ولی اللہ فوز الكبیر کی ذکر کری دی من فسد من علمائنا من فسد من علمائنا سوک چوران شو زمان دا ملیانونا شروعهم من اليهود پائی کے رنگ ابوی دا یهود راغے کم ملا چوران شو کنا راغ دا یهودیانو پلاو روان شو لکا دیوران شو ومن فسد من عبادنا اواغ سوک چوران شو زمان دا امیانونا امیانو کدا سو قرآن شی قدا پی خبری بشورو کی فاغو غریبی شبه من النسوارا نپائی کی خوی دچارا رے ننسوارا اورا رے امیانو کیوران نسوارا ملیانو کیوران یهودی زان خبر کنو ولا تکونو ذکر دیتا نسبتو کو ولا تکونو اول کافر بھی مگے گئے تاثور انکار کو ان کی بھی پری کتاب بانے اول انکار ذکر دے پوئے و ذکر دیتا نسبتو کو ولا تشترو بیعاتی سمرن قلیلا ولا تشترو ماخ لئے نما د دې معنا مخه اشتره و زلاله کې کړي وا که یاد را دا فعل چې اجسام ته متوجي شي مراد نه جسمیت معنا را اغستل او قرسول ځکه جو سره او چې کله غیر اجسام ته متوجي شي نه مراد نه غورکول او کوول او دا دې یو تضمینی معنا را غورکول او خوخول و غرقول عامو که رازی دوارو که که جسی والا شیر نو ام چه تا اخلی نو ام اول بے غرقی بیا بے اخلی تو چه یو کتاب اخلی نو اولی اگور غرقی چه بہتر دے خلقینا پس بیا پیسی اولوار کی نرده که اس آغا مانا پادشوی دا چه اخلی او خرسوی ولا تشترو اس کو یاد رکن ولا تشترو شراف مانا دا چا سرا غرقول فلا تشترو مغرقوی بی آیاتی فا او بای ایوزیا بی آیاتی پیوز آیاتو نظما پیوز او آیات نمراد حکمونا لکا آیاتو نکل حکمون ای نوائی بی آیاتی پی حکم نظما سمنن قلیلا دا دنیا لگا اگورا پخاب خلقوی ویلگا بی مانا دی ممتدین یهودیان و بوی مولیا ویلگا بی مانا و قلیل در کئی خیر دے دا چا ویلی چلے گا بمال او دیر در کینو خیر دے سورۃ النساء کی خراجی قل متاع دنیا قلیل وا ټول دنیا لگا دا دیو حرف او دیو آیات په مقابله کې دا کل هم دنیا ور کول دا لګدی قل متاع دنیا قلیل سکد دنیا ټول دنیا لگا دا والآخرت خیر وابقا او من یوت الحکمتا فقد اوتیا خیرا کثیرا متاع الدنیا قلیلا یو آیت یو حرز کول دا خیری کثیر دے نو خیری کثیر چو قرآن ویلے تاولی داتو پا متاع قلیل بانور کے داوی نا خیرے کلے گے درکی مالا و کلے گے دیر درکی نوالا چکی سابون سخاب کے درکی نو آغا مالا کم سے کم پاہی سکی کی جو جوڑا خور سر ای کرن ناغا بیا آلا دالا دی کار دے سرے دالا اچھا دے لیدی سو دورا ورکی آلا دورا ورکی مالا نا لگی او طولی پا دین باندے حدا مکوا تا اللہ دا والا وادا اللہ دا دین دا پالا زکار کو من اللہ سر خزانے دے لیدی للہ خزائن السماوات ور یہودی ملا دنیا سر کرے دا ہا او دین ہا بدنامی دو علماء و تاریخ گورا آغا سلطان خنجر چه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا خط لکلے ہو او پائی کو تولیو چه تراشا او تارا وزدیر صدر کما خطلق ما سر راشا او دب در کم خوراک بخدر کما او یو زمان بچولا سبق خایا او بلدہ حضب قضا در کم دا بو کم دا دو آغا و تا شعارو کی خط لکلے ہو وہ تولیو سیو تولیو خیستا خطے اتلی کرے ہو شیخ عبدالقادر جلانی پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ چک شکن پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی خیستا خط لی کرے ہو خیستا خطوطی لی کرے ہو نموردقین آ خطوط شائع کرے دی منگتے پری خود دی کاغر دنیا سر کرے او دنیا غور کرے نوز داغا تاریخ پاگے باریم گواو او تسری گیاوی چون چتر سنجری روخ بختم سی آباد در دل اگر روز حواس ملک سنجرم زما روح دی ستاد چتر پشان چه پزان سورے کے پا گرمی و پا باران کے توڑا چتری گنا زما روح دی دا چه تک تورشی لکستا چتر چه پزان سورے کے تورا که زما پلکیم ستاد بادشاہ سخیال امراجی تس بادشاہی مرا سلطان خنجرو بادشاہو او دیو تصوی چون چتر سنجر روخ باتم سی آباد در دل اگر روض حوث ملک سنجرم زما پر لکی استاد بادشاہ سا قدرم نشتا ولی چما دا اللہ کم بادشاہی را کرے دا داد رستا پتولا بادشاہی پر نمور بشم نانما نمور بشا زکا آنگا کی خبر یافتم از ملک نیم و شب من ملک نیم و روز باید جونم خرم سچی نشپی پاسی گما او جو سکم اللہ تو رگم و جارم او آغی زرکی زما سر سکون و اتمینان راجی سور مازا و خون راجی قسم دے کزستا طول بادشاہی پنی مور بشم و آلما وستا سا بادشاہی دا بادشاہی غنی پا لرزان دے چھتا کمی غالب رانا حکومت اخلی او سنگ رانا آخری او سنگ ما گیرے او سب را سرکی گدا ما کلی سری آئنگا کی خبر یافت از ملک نیم و شب من ملک نیم و روز بایب جون میں خرم زستا بادشاہی سکوما مال بادشاہی دا چیزا عبادت کوما طلباو تا قرآن و سنت خیما دا زما بادشاہی دا خلیل ابن عمد بادشاہ کس را لے گرے و قاسد چلار شاہ و خلیل توائی عراشا زما بچو تا با کتابو نخے او خوراک بودر کم مزیب دی دی خوراک انو با نسکے سریا کلا سڑاو کلا اوچاو کلا لوبیاو کلا سو کلا سا خم دو بادشاہی خوراک بودر ملاوی گی راشا او دا پریلا او ماسر دی لوی خوراک انو مزیب دی پاگی یهودی ملاس رکی کنا آگا آر سو پریدی آگا دو جماعت آگا دو طلباو دا علم آگا مزاو خن کو خوراک انو پریدی نو آگا لال کورتا او درس لکه دغه ست درس الله زمونږ د همیشه نصیب کی دا او چا وصله روټي او دا ستاسو زمونږ د جمعه د قران او د دین د عمل ګرځیا دا د همیشه زمونږ نصیب لري د نیکارو خلق سره کور تلاله او چا روټي راول سره او په تون باندې کې خدا خلیل مشهور د نحو امام او طالبان دغه چا پیرو سبق یو ته خودو او آکس تاسد ناستے گوری چھ دیو اس ماں تک جواب را کئی او سبق خی او دا روٹے نا چکوئی او سبق نو چاگا روٹے ختمی گی نو بل چکوئی او ای بادشاہ تو آ چھ خلیل او چکوری او چکوئی او سبقم ہوئی نو فوراً یو خبر کئی منز گی او ای بادشاہ تو آ چھ خلیل او چکوری او سبق دام لگا یو سبقو او دا خوراک کول او چا روٹی دوران دا سبق کی دام دا غیو سبقو او سبق واسم سبقو سبق ختم شو آغا قاسد رو توی جی سا جواب زکنا پی چر دا ویسا خو بادشاہ را لے گرم چا غلطو انوی کمک لطا پوہ نشوی دا دور سبق ما چا دا پارو رستو چا بادشاہ توا چا خلیل او چا خوری دا طالبان خو خپل سبقو نستا خدا سبقو او تلا پا خفل سبق هم نی پوشه پا ایزا بادشاہ تو آیا چه خلیل او چه خوری استا برمین خوری دا آغا سوک اثر کئی چه دا آغا مقصد دنیاوی زما مقصد دا لا رضا را لاتا که ملاوی گیا تا که سکو مزا دا دو علماء و کار و دنیا کی راس خلق و کار کرے ہو آغا اسماعیل ابن حلیاء طبقات المفسرین کی شیع محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دا آغا ترجمہ شائع کرے را او نور کتابونو سبت و صفحه کی ریم نجوزی دا اغا ترجمه شایده اغا وزیر شیو بادشاہ شیو نو اگده واقعی رازی چه بادشاہ شو نو بادشاہی و لملاو شو وزارت و لملاو شو خط پسلاله خپل ملگری و یاد داره سو اکلا و یرا بادشاہی ملاو شوا آغا اگو خط آغا خط بیا ہاں طبقات المفسرین کی شیخ آغا شائع کرے رہے بیا نیل السائرین کی فی طبقات المفسرین کی آغا خط شائع کرے رہے چاہو تصویلو یا جائل العلم لہو بازیان یستاد بھی اموال المساکین اگو خط دے او علم دے باس کا اپنی دخل کو محل نگون دے تا علم دے دے پارا کرے چه زفا بادشاہ شما و زو وزیر شما و زو داکم او دی اتیمانانو دو کند محول پاگی را گونده دی که خطول داگه محول نی کنه عالم تلی ره بادشاہ وزیر شره ره و خوشاره ده و گات مخی رست روان ده و دا خلق و گرمی را کاگی او دا پلانه ده او دا فلانه تا دی ده پاگه علم کره او قطعه چه زم مجبور شما نداس مجبور تیارا ها و چه خورا او بس ساده وقت تیرا وا اوی خر پا خطو که اون خط تیرا اگده شار بیاغا ذکر کئی فا این روایتو که فیما مزاحن ابن عون و ابن سیرینین آغا چه تاو منتا روایت بیانول یا خلقو دو محدثینو ناغا دی سکلو آغا دی کم خواهو لیگلو چه پخپلو اس پا آغا کرسی ناس پی او آغا درسونه دی پریخو دا آغا چه خخ خخلق ذکو چه خط ملاو شو نو چه خط اولوستو فبکا ویجلل وستفا استفای خوری من ورکلاوی باس دا زفو غلو که لگی آئی موی زما د خپل جماعت هغه د سیکا د مدرسې د علما او سره وخت روما دا ورسیا جنجال له دا پلانې لارې پلانې راغې پلانې کوشک او پلانې اوخې جو دې کې دا شو دې کې اوښ شو دې کې دا ټول په پدې کې تیر شه تاسو د اسلام او د ایمان چغو والا چې هغه دې له سره لار شي هغه د خپل اقتدار غرضي او غزه تزار نه صحیح او مقصد حاصل شي دا علما او چې دنیا کې چدا چې کارونه کړیو هغه به استفاګانی ورکړو یو عالم او هغه ها خدم لوی عالم وا هاروس براشی آغا لقب ملک العلماء علامہ کاسانی دا بادشاہ دا علماء لقب غلپ دے ملاو شوی ملک العلماء علامہ کاسانی او خد لویا عالم و توفا بادشاہ لوروا بادشاہ پلا لور تیار کلوا خعلمی پہ کلو ویدا بزا آغا چالا ارکم چالا خعالمی چی معلومات اوکلو ملک العلماء بادشاہ دا علماء نو دا بادشاہ لور مولا ملاو شوا نو آغا تلیو حجلا یو بادشاہ دا یو ملک را غلیو خام خا حج کو هر قسم خدک را جی تواف کی ملاوی گی هر قسم ملاو شویو خبر اتتر کم ملکی سنگ دا سی مل دا سی آرم خام بادشاہو تا اف رکو چطو ما سر جی پریدہ ملک پل ملک او تانا زلو یا قضا رکوم پلوی عہدہ دے اخلم چیف جسٹس دے اخلم قاضی القضات انسان دینم او دیرہ خلا تلے دایا دینا او سر دایا دینا تلے دے او جماع بال بچ دے اگر سر دے ہویا خواستانا پاگئی پسے با فوج ہوئی گو پولیس او اگر بزر سر دے پیزت بانی راش پتاسو رازے او دیرہ خلا اچھ راگے نو پولیس لے قاتل اولی گا پخپل خزی اولاد پسی چوٹی اولا ورکو چه ما تا لوی عوضا ملاو شا پپلانی ملکی او تاسو دی سر رازی دی تاسو پسی ما در اولی گا پولیسی پسی اولی گا خط اولا ورکو چه داوز ما خزی تو فیل ورکی بادشاہ دو علماء و ملک العلماء شراغ خط خزل خط ورکو وشتا کوروادانی چه دی عالم خاون ملک العلماء فلانی ملتلال قاضی القضات اولگی دا اوزا اگر آلی گلی پتازو پسی زی چی زو او کاری مرد را پدی چی حضرت زو اگر سر یوزیشن خطی چی اولو استر خدیم پویا وقتنا دا سی خدی پکاری وی اوزر یو چیت لکم تا چیت یو سو زمان خاون لوال که بیا بدا سر ازم اس ندم دیر خدا سیب چیتی اولو ورکا او شرکی و لوری که لخبر خاون لا دیخ پل خزی چهو زمان خاون لا ده بادشاہ کرسی تا چهو رسیری ده بادشاہی و ده ممبری نستانا ده فقی اغلوی مسئله یه رشوا چه ده تا ما بس کم خلق را ده گلی نو ده دی سر زمان سفر جایز ده دی زمان سلک دی دوست پس سفر پلار روانه ما بل منی دی رشتدار منی دی دی یو ملک او دی بل ملک دی او دی سر سفر زو کم نو چه دی بادشاہ زیت اولی سی دی او دی بادشاہ خوراک دی اوکا او دی بادشاہ ناستا نستان فقہ ای رشوا نو چه دی وقت نور تیر شده رو بیابا ناتوز دن ایر شی خستا خطی لکلی او خودی او دخا وی چه لگ وقت دی اوشد و فقی مسئلہ دی ای رشوا نو چه میاش دی تیری گی او کهاز دی تیری گی او پنزک آل دا اسی بھائی اسی بھائی بیا مولانا وای نو صفه دغه چټي ول اورکا هویدا پولیس ته دا اورکا زما خاون ته بیا به زم ان شاء الله چې بیا خلک عاصم چې تکی نو چې کلا خط لال ملک العلماء له خط ملاو شو چا خط کلاو کو ویلوستو فبکا واستافا او فورن راغ خپل ملتا ویګورا واقعی زمانہ چې زلګو نو د بادشاہ اقتدار ته رسیدلې ما نو زمانہ د فقہ غلو له مسله یې راشوا چې زما خځه تیار ده او زمانہ یې راشوا دا د کم جنجال کې ګیرې ما بادشاہ دې ویلې نه جی السلام علیکم لالم په مخه راوته دا استفا او خپل مل تراره دا حالات او علماء پیسې بیا نه یې اثر کړي الا شابه سن ترشا الا شابه وزیر او منبر شا الا شابه تاسو په داسه حالات دي سوجو دا قرآن گورا تاریخ گورا دو علماء حالت گورا آرہ امام ابو حنیفہ چې بادشاہ گرفتار کو قضاء ورکولا امام ابو حنیفہ وزارت ناغستا وی قضاء والا وی نیلم مجبور ہے کہ وی نیلم حق زمانہ نکی گی پورا زکا بادشاہی دا بادشاہی کے نقصان مانا رازی نصر حق رو دخل کو پیمال کوم او پس سربان زان بوج اخل رسوم کار مصرے وی نکبل عودا وی نا جل کے واچو اجل کی بندیوان کا فدی جل کی امام ابو حنیفہ چاہو دے چتولی عودا نالے پو عودا باندے نن پا جماعو دا مندو و غی پا دی جل کے واسه کتو او دا ولی نالی دا حقانی علماءو دا غی کار داو هم مبسوطی صدقسی چا غی گرفتار کنو دا غا جرم سو او دا ورکولا اغا او دا ناغستا بلا مثلا منز کوا اغی جل کے واسه پا جل کے ولی کوئی او کنستا او پا کوئی کی بیکت گزار کن دا دا غی کارو فاغی دن تا لبے پیلو دنی پا مخ آغستے و دنیا پر خودے وا ملنگانو دنیا تے سنوہ کلے دا خلق و خوراکونو و پیسو تے لاسنونی ولے امام کرخی اگا مشعور امام پا شاگردان نحالو نداغا آگا امامت اگا تباشا داغا نرستو سی شاگردان چی دا خپل استاد مشن پا طرقی بانی گوزی استازان یادی خپل مشران یادی نو آغاو چی خلقو دا خم سوکو واقعی او چې نه اهلی نو د خپل مشر اغا مشن په ځای پریږدي او هغه تسنسي دا د صحیح خلکو کار چې خپل مشران یادی امام کرخی مشهور امامو کده د شاګردان سوی دی و مستقل امام د فقه ګرځېدلی و لکه څلور امامانو په شان پنځم امام به دی و هغه چې کله بیمار شو نو شاګردان او هغه ته حکومت د هغه زمانې سیف الدوله نورو محنت منت کلو د پیسو اغستو خواغه دا چا حدینه وی قبولی کری ایوز دنی نو خرص کلی دیر وزارتون آس خونا اغا نو قبول کری حتی دا چی بیمار شو پیسی دی بیماری و سر نوی خواغه چا تلاس نو نیولی دا اغا شاگردانو پا یو اخلا سیو پا یو اخلا سیم نو بغیر دا تپوس دا اجازه دا استاد نزی خوصی نو کنا او پا دید دل شیر زمان دا استاد حسیراجو شی سی شی اغا فالج والے او امام کرخی او شاگردان لال بادشاہ دا زمانی سیف الدولالا وی جد منگ استاز بیمار حضر تا پترا منگ دا لگے پیسے راکا چھو پر اقبل استاز علاجو کو اور ای خوشحالو شا جدا خوصمکارو شو معلومی گی دا چھو استاز رالی گلی اغا نا خوصو پیسے ارکو مو اغا ناری دا بادشاہان حاکمان پر دی علماء پوئے لی جو واقع دی ملاکدہ کا دی ملا مقابلہ گرانا را او دا سانا را بعض اللہ خلوگو نے نوڑی ورگی خلو کی جی بچک شوا او بعضی جو دنیا والا ورکی نوارا وینا کم خبر میں چکری نوارا با انشاءاللہ نوارا امام کرخی آگ ہوندے ہو سیف الدولہ و ایخا ذر اشرفی والا نگر ورکلی شاگردان والا انوری والا اولی کلی چھے پیر پکی مدار میں لاوی گی زی استاد تفت ہوئے گی را امام کرخی تا چه زمان شاگردان تری دی بادشاہ سیف الدولہ لہا پیسو پس پیسی تری روڑی لاغو فالج وارے او بنیغی دینش فالجی سر بیاخ پاو لاس کار نو رکی وی ما کٹ کے کینا ہوئی چه کٹ کے کینا ہو ما مکرخی وی زمان مح قبلیتا کئی چه مخی قبلیتا کو وی لاس میں لاس پورتا کئی لکہ فالجی سر بیا لاس مکا ہو لاس میں پورتا کئی سا اوز مناسب لاسی لاسی نیولی و دعای رکلو وی اللہ ما او د سیف الدوله هغه عطیا او پیسې د کرخ په بازار کې مې یوځای کوا ځکه د کرخ یو بازار او داغه نه چار چاپېره دیوال او داغه یو دروازه وا یو دروازه وا په خاص علاقو کې د هن کې د چاپېره د هن نه قلوا او داغه یو دروازه وا دا شو کرخ نه چاپېره دیوال او داغه یو دروازه وا وی اللہ ما او دا بادشاہ آتیا و پیسی چیز ما شاگردان تری او دا آغا نا پیسی روڑی ما او آغا پیسی دا کرف بازار کی میوزے کوا موزخین لکی چیز آغا پیسی دا کرف پتروازہ دا در نکی دی دا بادشاہ پیسی نو دا امام کرخی جنازہ دا کرف پتروازہ برانی ہوا تا دا کرخی جنازہ پتروازہ ہوا تی دا او دا بادشاہ پیسی پتروازہ را دن نشوی خو پیسی دا بادشاہ او دا کرخی وجودو پا بازار کی یوزینو شو دا سی خلقو کبل کسوی ویچه زسریا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بادشاہ کا رفتار کرے ہو سزا اولا ملاوی دا سزا اولا پس ملاو شروع ہوا پدی ہو تو بارنے پنور مسائلو دانون خما او تا اللہ لیزا منگ پہال رحمو کی دن آگا سکنا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا ما او تا چھدونو پیوبینو نو بیا دنم پریدو بیاد سے پریدو ایمان او اسلام پریدو دو پیسی مخیری وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا مغرکو یا اللہوی بِعَيَاتِ پَيْوَزَمْ زمن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دے زمانے یو دلوی نیک ولی دا زمانے چو وزیر آزمو لیکن دا چکم بسر اقتدار پاتیدن دا مرکز دا دے لیڈر و مشر بٹو سے ذوالفقار علی بٹو و دوران آگلیو نو شیرا نو خارتا چاو تویلو چه تو خود دے یو سری خلاف که زکا ستاپا مقابلہ که دے والال دے مودودی جماعت او اگا دے لی زور و شور کیو دا اگا وقت کی زی یو سری پا دے علاقہ که دے او اغم دا اگا خلاف کی کتابی طریقی سراو اوار قسمہ نو کدا دے زان سراواغ سے دے نو دیر خکار بوشی نو اگا بے دیر خدا بز دے با مال راو دے زبادر لوی او دور کم بس ما سر براش نو وفد رولی گا شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پسے شیر جی منگا وزیر اعظم سے پار دور کے دے وزیر اعظم ذوالفقار علی بٹو اگے چھ کسان رولی گل چھ جی آگو ما سراناشا تو بتالا ہاں مشیر بڑے والم خصوصی معاون بڑے والم چھ سب تو والے وزارت بدر قوم ہما سراشا اگر ہو وزیر خلق کو خلوی چھ بس منگ سر بدارک زی مے کہ خالو خوب سے من دی وے اگلا چہ وفد را وے اگر او تے ڈیرہ خالا خود ما سے شرطو نہیں وے سو وے یو شرط می دادے چہ زبا دا اگر سرایم مشورے با ورکم خلم بے شرط با زما دای زبا دا اگر وبم نسکم نہ بد حکومت ما سر گاڑے نہ بد اگو زے تو سی کم زبا دا خپل زے پکڑی علم دوکمت گاڑی کی بڑے کردم زما زبا خپل گاڑے زما با خپل ځای د بداره د حکومت خوراک نکو یو با زما شرط دای که دل تیاری ری یو دا دویم شرط با زما دای وزیر اعظم صاحب ته وایه چه زه کومه فیصله واورم نو چه ماښام واورېږي چې سال لپاره حکم جاری شوی هغه فیصله چې د قرآن او د سنت سره برابر د ځان نه نه قرآن او سنت باندې به زه یو فیصله ګورم آغا فیصلت دا چاہتا تو ایم زکا دا ملک سربراہ لیڈر دے وزیر اعظم دے قوتی کی زکا چا کما خبر آغا تو اوکم ما خام چا سال آغا نافذ دے چا سال اوکم چا ما خام لبیا پا ملک نافذ دے ایو شرط اولا بل ورکا وزیر اخو آسان کار دے لار وفر او کدی دریو شرطون نا تیار شا دل کل زبر رسل اعظم تاسو بیار آزم ما تا صرف اطلاعو کی زبر درزم آغا چا لار وزیر اعظم صاحب راځي وزیر مولانا بیغم کین دا زمنګ نه کیږي دا چا زما خوراک نه کوي ازما تنخان علي ازما ګاری کی نه ګرځي نو دا غل خبره خو زما دا غل خبره کولې شم ا نو بس عربیا جواب نو کړی ها صحیح تاریخ خلق دا څه کوي کبل کس وي مړ وخت ته تیر ول غواړي سنټر خو بشي کنه دا خو بشي وا بشي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا زمن شیخ موجودہ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری متا پر بل دور حکومت کے باقاعدہ وزارت سینیٹری بانے وزارت خم علاوہ دا وسے پسے کرے وینا حاضر و دون پسرا غری وینا مگر چ کم سی اللہ را کرے رے نارا میشل انشاء اللہ دا بننی او سبا بنے ہمن دا خلقو ہا تو دین اصلاح دا کرے او دا عمل کو دا ملا دے رہا نن سبا پس خلق منده وی کور پا کور پس جاوگی پس خلق مینتو نا کئی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا مَوْرَكَوِي پَيْوَزَآيَاتُنُ زَمَا دَا دُنِيَا لَگَا وَيَّا آیا فَتَّقُونَ یو پیرا سا موجود ما و کسان راز دا پسے موجود دا شیخ سے پسے وی جی تامو گفنو تو ادرو خد پاس کو خود رے گا وی نا وسے او کو یو بلو گو رے یا یو تایات کا وی اگا ادرا وی خیر منگ بو سرطا عیدو کو وی نا کنتا ها وی نزلو دیگم دیسی سنو تا وی آیا فتقون او خازمانو یری گئی ولا تلبسو الحق دا اللہ نخو یری گا ولی دا چکے ولا تلبسوا الحق بالباطل دیم پلیتی دی یهودیت مگر وروی حق د باطل سره وقت ملاق اما پټویا ک ولذ حق د باطل سره ګډوډ کړي سورته آل عمران کم اون وی کی د آیات بیا راځي ولا تلبسوا الحق بالباطل وقت ملاق وانتم تعلمون او تاسو خپوی گئی فسخ پوی گئی چې حق می ګډوډ کړي د قسنا تاسو خپوی چې حق می پټ کړي د قسنا ولذ پوی ندی سره ماشومان دی سر پده دا جایران دی خپول دی پده بانی خوالت عزت زی آلت ہاں بیا نور مسئلی نال کی گی پاکی مصلاح پابندی ہوگی دمانزو دو چپتونے بیان کرو دا یہودیت اوز درین صفت رنبے صفت دی ایمان والاو بیانے پاکی مصلاح پابندی ہوگی دمانزو واتو زکاة ورکی زکاة منزو یو اہم عبادتو دیو جنا حضرت عمر جنا ہو بچ کلا واریانو گونران نگلی علاقی دا نواغا باوی چتاسو اول داغ خلق منزون او گوره کداغی منزون سی داغی ارکار سی دی او کداغی منز غلط و یا نو داغی ارکار غلط دی نو گوه دا خلق رسن نمون نشتم او کده نسمون دی بی وقتا گد ودو چه کم وقتی ہو که نور با پریولی استاج منز کی گی منگو او کنو نور با راخی دی استاج منز کی گی او کنو با فرائی پری کلی دی اگر که نور راخی چه سوگ تا پوزا نکی چه منز او یا او کن لیکن بیا دا منزم نکی ری تو در نشن خو خد سجیده خو ده بیا اللہ تا ہوئی کنو دیو یزا ما تیار بانا زمان مالا نور راخی سکم چه منز کو مدا سے بلا شی در زان لیو بانا کتری دا لیکن چه آج جازان لئے او بانا کتر ازم مسلمانی واتو زکاتا ورکی زکات منز کول سبب دا سبب دا خلاصون دے دا جہنم دورنا منز کول سبب دا نجات دے دا حجت دے دا رانا یو ملکیہ محدیث کرا دی او سوچ من نکر دل اخلاص ہے دا جہنم نشتا دل دلیل دل رانا قیامت کی نشتا او دے با دا فرعون حامان او دا قارون سرا او دا بیو بن خلف سرا پسف کے والالی قیامت کے نان طول نبورا اخفلہ الہیات دا من نوے اخفل من نکے واقی نصرات پابندی ہوگی دا مانزور آئیت کل مانزور دا فاتو زکاة ورکے زکاة زکاةو نا ورکے سرو زکاة مال لگول جہد دادوارا عبادتو نا دا نہایت اہمو دا مسلمان دا پارا یو عبادت د بدن او بل عبادت د مال په یو عبادت باندې کار نه کیږي کله چې د عبادت یو بیان کړي نو بل به سره خامخای اقیم الصلاۃ واتو الزکات یقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون فصلی لربک وانحر جلبوزی کوم ځای کې چې بیان کړي یو نو بل سره خامخابوزی نو موږ کوموس کو خود زکات د انفاق نه لری لری تختو بیا زمانا لو من سکالا جی من پا دین مال لگو بیا وامون سلکے فاقیم الصلاة پابندی ہوگی دمان دو اور کی زکاة ایسار مقام وات المال علا حبین بیا وی وات الزکاة رستو بیا وی کنا اقیم الصلاة وات الزکاة ولی جدے لگو نی پا دین پوشی با زیب یو روپی نہ لگے لگ جاہل وی انپل وی نا پول وی سو گزارا کئی مشرک مبتدیوی مالی بیزے لگی بیاخ خیراتوں نہ کی مال نہ لگئے خوچے کلے مال پسیزے شروع کی گی مال پسیزے قبلی گی لبیا دے مال لگئے کلا اولی لگئے قبلی گنا رس سے بیا قبلی گی لگئیے نا ادف دورو کی فیلہ دورو کی نقصان دے اولی دیر مال لگاؤ قبلی دنا اکیدے خراب ہوا رس تو چاکیدہ سیشوا لگئیے نا ہاں نو بیا خو دے یو روپے نہ لگئے نہ پہ دل لگئی نہ پہ قرآن لگئی نہ پہ درسگاہ لگئی نہ پہ مرکز لگئی نہ پہ مسلمان لگئی ہاں دے ادھر مرا زور سب بس کارو شو واقعی مسلات وات و زکات اور کی زکات گورا پا اغزی بانے بن گئی چپائی کی دا شرک اور بدعت ایجاد کی گی پاغزی بانے بن گئی چپائی کی نور علوم اشاعت کی گی پاگے سنگ لگئی خوش کم زینا تو قرآن خوری گی توحید خوری گی اتا دے یو روپے نہ لگئی شیطان وی کہو دے لگا ہو دے کرن نقصان کو ڈیر کی گی وہ پلانے دے کہ طالبان زانان دی وہ دے قرآن طالب لورکا چھے قرآن پی خور کی قرآن پیز دے کی پاسباب له لګي په دینه ولګي دیکل لګي وا تو زکات ورک زکات ورکو رکو کوي مار راکی دای جمع ورونه ورکو ورکا نوې رکو کوا نو ورکو رکو کوي مار راکی نا سره د رکو کوونکو نا د دین کار وکا سره د دین کار کو یو رکو کوي نو ټول رکو کوي د امام سره یو ځای یو د قران کار کوي نو ټول سره د قران کار کوي سب جانتا اون کوي نو سب ماجتا اون کوي نو سب زکل کوي ټول به یو ځای په قران باندې باندې وای قسم می کړې ده ورګو مار راکینا رکو کوي سره د رکو کوونکو نا رکو عامرا د دین کار کوي سره د دین کار کوونکو نا وای زه خو بس پړای ما اوس کوم چې دین کار کوم اتا الله د دین کار خپل نپری دی الله خپل د دین کار مخ په وړاندې بوزي او په شان بوزي انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون خو زما استاف امتحان اخلي کنا چوارو که ده زما پا دین بان قربانی ور کئی که نو کئی جانی مالی قربانی کئی که نو کئی اتا امرون انا دادرین صفت ده یهودیت تے اتا امرون انا سے بلبیدی و تنسونان کو سکوم هم ترک عمل آیا حکم کوئی خلقو تا پنی کو بانده بلبیدی نیکی لویا نیکی آغا نیکی دا قرآن وا لویا نیکی لویا نیکی نیکی دا جنت وا لکا لن تنال البر را هچر نشر سیده تاسو جنت تا سیوتی مانا کرده دوری منصور کے چر نشر سیده جنت تا آیا حکم کوي تاسو خلقو تا بلبری پجنت مانده جنتو نو گردی جنتو نو آسر کئی یا لا حلق دی صورت بقره کی رسط راجی ولیکن البر را من آمن باللہ لیکن نیکی دین کی دا غچارا چیقن کئی پا اللہ آخر سیده نیکیو کا جنت حاصل کا نیکیو کا پو قرآن مالو لگوا نیکیو کا عبادتنو کا اتامرون الناس بالبر آیا حکم کوئی خلقو تا پنیکو بانی پجنت کا ٹھولو باندی پتن سونان کو سکوم او یروی قلزان نو لرا حلال کی قلزان دیر کرے رے پانتم تتنو الكتاب او حال دار اتازو خلو لی کتاب خلو لی دا اللہ کتاب چھ زبا قربانی کو ما جانی و مالی خو قرآن بیانوی کتاب بیانوی چه حق بن پتو ما خو قرآن بیانوی چه حق و باطل بن گروروی خو قرآن بیانوی چه دن بد دنیای وزن زریر ما آشن کردوی وانتم تدن الكتاب و حال داره چه خطاسو دلی کتاب افلا تاکلون تاسو ولی آکن نکان ناخلی ولی آکن نکان ناخلی من آکن نکارو آخلا لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا ما مغور کوئی پای وزا کامو زما دا دنیا لگا یو دو اصول دا یهودیت نداو یا آغی با تحریف کاو دا اللہ پا کتاب کی دا خپل مقصد دا پاری بے دا دا بدل پائی کرا وستی دا او پاری کی بے پیسی ایوزن یو بلنا غستا لکه او سموئی ایرہ دا منگا سیبا خد تمیدا شویلی دا طلاق شوی کنری شوی نکام آتا شوی تا څنګه ویلې دي دا څه طلاق ما ته طلاق نه تا طلاق نه واقع شو لري دا د عربی لفظ دی طلاق او تا طلاق ویلې دي دا نه دا شوی جن سو راي وال اته پیسې دي دي کی هو ته یو 2000 روپۍ راکا یو دی مولا حرام خزا دل رواکلا او تحریف یو په قران کې تحریف یو په دین کې و طلاق او طلاق دا خو یو لفظ دی تا په کتاب الله طلاق او امغه په دې ته او ته فرق نه کوي هغه مقصد جداواله جداواله په طلاق او په طلاق دوه سره راغی دا نه دی هغه په طلاق او طلاق ته نه کوي بل راشي یرا دا یو مسله ده د بېمانو نه دا واستاینو د صبر او صلا یو ماته ویلو او استاد تا خو فاضل خو حکم ور په پیغور طلاق مو کا سسان کارو ورشي دا خو نه دی واقعیا شوی مې سوي وچې دا خېبې دا برې د دې واقعیا شي او تا خو چې دا لګيږي او مالا په لګ وخت کې راواکا مې خې وکړه کنه مې استا خو له خوخه دا که حلال ساتي او که حرام ساتي واستاینو به صدا ټول روانه حل په خور تا په خور کې دې خپل یو درسګا دا خپل دې نکانه مالا خپل پروګرام دې ورته راواکيږي الکه هغه دې نکاو نه دی کنه ها چې صرف ماتې شنو بیا دې او چلنبه نگانی بیا من لراجی لکن زنبه مرتبی آتی کرا زکا بز ایک بیا گنجائش نکی گی نبی آر تک منده وی وست اینو بی صبر و صلاة وی دا نبی واقع شوی او سوک دا طلاق نی دا طلاق ری وطن وست اینو بی صبر و صلاة مدد غالی دا اللہ نا یهودی ملا سورا بانے کئی دنی تباہ و برباد کا دا دنیا دا معاش دلی او جوڑا کلا دا اللہ وست اینو بی صبر و صلاة و این حال کبیرا اللہ للخاشین یو صفت دا مومنانی بیان کا قیم الصلاة دیم صفت وستعینو بالصبر والصلاة مدد غالی دا لانا پا مضبط والیو پا مزبان دی وستعینو بالصبر یو چی پا مز پا عبادت کلک شوی نو صبر بکے پدر چی دا اللہ دن بیانے ورکرم ارزاکین دن دا خلق سرکے درسو نزدکے توحید بیانے او کلکی نیاد ساتنو دا خلقو او گورا خدایش تا چه دا مو پسی با سور خلق داده بده وی دو ازاده بده خوب پتن نگی چه منگ سور آو دا بدا سور چه دا منگ کمی ناو دا بدا سور ای خزو دا سرو دا مولانو دا مولاوانو نو خپره دا مولاوانو را ده بده نو کلا پیو طریقه بانی اخکاره شه کلا پیو طریقه بانی دادا دا بده اخکاره کی نو وست اینو بی صبر ما دا اگرو یزگار ده دا وګور ځان له کار کتره دا قسمه قسم پروپاګاندي سبو دا ولي یو دشمن دی سبو دې ګلیانو پسې لګیاره سبو دې پسې لګیاره سبو خوځو پسې پاله واره ولا سبو پالکانو پسې پاله واره ولا دا وی خلک لګیاري سوکي کچې ته پکې لاله سوکي پخې ته پکې لاله دا الزامات به رد بد به نو قران زکه وی واستعینوا بالصبر صبر وکې اللہ نے امداد والا چا اللہ مالا صبر نصیب کار دے ارگران کار دے دن بیان اول دے ارگران کار دے آسان کار نہ دے کسی بیان ہے دا خلق و دشمن ہے کنی بیان ہے دا اللہ ہاں دشمن گر دے دے کسی دابت رکی دے اللہ چھے ولی تا حق پر کرے گورا ولا تکتم الحق ولا تلبس الحق حق بنا پتے دو چھے حق کار رکے نبی آج خدای ٹھین کے خلق و تنو خلق و تنو یو بو جو رئی فوق دین نہ بیانے خبی غمی نو دا چا سکار دے چا تالا خلق سوئے خودشتا که تالا خلق نوازم کی ویرکا دے خبلانے مولانا سیب دے دانے جنگری دا محمد رحمان دا دن نو خوب مزیدار خسرے دے خیستا درس کئی پکری گی تل خلق خوشان لے دا خمال دا خلی کی شر و فساد خبری دی کلا یو پسی پانا والے کلا بل پسی پانا والے کلا یو پسی کلا بل پسی نو استقامت بدلالا سوال کے او دو صبر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر دا باز باز یو خبر دا سی رے کی دا آغا واقعا رے دا مزا کئی زویم بتاو رے عبرت بدا خل لگی کنا کنا بدا لگی کر لگی ام نزو خبر رے ما دا امام کرخی حالات مخیط دینو دارنگی دا موسیٰ علیہ السلام دا حضور علیہ السلام مخیط دینو نو دا اغا تاریخ ذکر ایر بیانو چه اغا دیر تکلیف برداشت کرے پا دن کی دیر برداشت کرے او بل اغا دنیا نا تلے رے موجودہ شیخم تکلیفونو سر دیر مخرے اللہ دے ہوتا دیر تکالیف دا سکم نزی دار ہوتا اللہ سان کی دا اغا یو ویچے کلا زمان دن زدکی لالشی نبازی پا دنیا راضی او خوشحالش کری که خب ایرم وقت تیرے بس اس نشتا بس کار کئی نظم و گردیدم خواہ بالا قوبانی اکری دوالالا میں سنگا فلانے مولی سے اکری کشتا ہو سنگا سنگ ایجی رئی خسانے رئی خلط رئی خوشحال رئی ولی منافق رئی بیمان رئی حق پر کرے رئی ایجی رئی خوشحال رئی اور رئی خسانے رئی دوی خلق پی مینے کئی اور دی خلق خلق خلق پتونے کئی اور مارے دادی لی بیمان رئی حق پر کرے رئی ذکر دا منافق حدیث کے راجی دا منافق یونو یا نخدارا چھے داغا نبا خلق خوش آلے داغا با خلق سپتو نکے صاف حدیث دے چھے دا کم مولان خلق دیر خوش آلے دیر سپتو نکے دا دے منافق دے صاف حدیث دے شیخ سے اللہ دے پر رحمتو نوری اور چھے دا با لالم مابا تپوسو کے سنگا لیکا مگنو خبی سبق کوئے دے قرآن در سنا کلی کی ربا گردے دم علاقی تا با لالم کلی کے فلانش تھے یاو جی یو پھر دو چنگ گئی شر خبر کئی او بل جو انتشار دی کلی کی جو کرے والا کہتے ہو تو خلق و صدا سے دے خبر چاله یو نو ودی یو دې خطا کړی دی و نر دې اواز کړي د حق دام بیاو چغه پورته کړي ما نر دې او حق اواز پورته کړي زکه دا پرس نه خدا دا چاغه د دین اواز کوي د پاغه په چې خلک ته شاتنه اعتراضونه خبره کوي د انبیاو تاریخ تاسو نه ګورئ موسی علیہ السلام ته ساحر وای کاذب وای لیونه وای پیغمبر ته شاعر وای کاهن وای تربیت وای لیونه وای نو ولې دا هڅه ده ها سره خست اخلاق سره خستو چاته کنزل چاته رب بدوی دی قران دو وجنا ته قران ما بیان وا یره کتا ته چا سوی کنا بیا ته کزدا میدان وګور لازم په فافه به تیریګه په مزه مزه ته څو کوم سن وای او چې د يهوديان واغه چې پتونه واغه اصول کاره کې نه بیا وخا مخه بدا راځینو قران زه کوي واستاینو بصبر و صلاه مدد غالي دا لالا په مضبوط والی باندې و صلاه په مانځو والا مال صبر راکن الله مال استقامت نصیب درو واستقم کما امرت وګوره واستقم کما امرت لکشا څنګه وکم کی دا دا حدیث کې راځي یو ځل نبی علیہ السلام ته چاوي شیبت یا رسول الله تو بوډا شو کیره دې سپینه شو نبی علیہ السلام وی شیب بنو دا واخاتوا مال را د صورت هود او دا غي غون دي صورتونو بوډا کو زکا چې ما تعالی و ایک لکشا واستقم کما امرت مضبوط شا تخلقو پترازونو ونه یریږي صبر کواف مصیبتونو باندې فس بیر کما صبر اولو العزم من الرسل قلقیا صبر کواف مصیبتونو سنگ صبر کرو فلا یکن فی صدرکا حرج منو فلعلکا تارکم بازم آئیو حیلی وزائکم بی صدرک دا سورتون ما پر ترغیب را کئینو قلقشا قلقشا سستی اختیار نکی صبر کوا واستعینوا نکلقواله بزان کرا ولې دانه کې خیر دی خوږي خوږي نرم نرم خبره خلکو ته کوي خلک سستوي واستعینوا طلق بیان کوي مزیدار خسته په دلایل او فقوه باندې بیان کوي اته ګډورواله بیان مونه کوي دلایل ذکی او پاغي دلایل باندې صفا خسته مزیدار په خو اخلاق خبره کوي بیان کوي سوک من الحمدلله مکه شکر راضي واظما د دلایل دی جواب وکه بس خبره ختمه ده کنزل بنه کوي واستاینو او خپل مشرانو د علما او د صحابه او تاریخ سره بیانوي واستاینو بصبر او صلاح او مدد غالي د الله نه په مضبوطه الوه مونږ صبر قران کې دو قسمه ده غت معظم یو صبر اختیاری ده او بل صبر غیر اختیاری ده د موسی له د ابراهیم علیه صلوات و سلام صبر اختیاری وو صبر داغا علی المصائب اختیار کی داغا کاغا مسئلہ دا توحید نبیانا ولی نعور تچا نغرزاو کاغا دا توحید مسئلہ نبیانا ولی خلق واغا سر بائیکات نکاو کاغا دا توحید مسئلہ نبیانا ولی لاغا دا ملک نه حجرت نکاو سیکو الخم عزیب ہوئی داغا صبر صبر اختیاریو داغا پا اختیار کیو صدا غینا چې خلق ول لرګی را جمع کول د چیزونو لپاره شپد میاشته خې قتل چې دې کې ما به سیزی صدا غینا غ بیان کوي او په میدان باندې ولادت رستو شوی نه ده دا لوی صبر دی او دا لوی مقام لري او بل صبر د حضرت یوسف علی السلام چې هغه غیر اختیاری و هغه اختیار کې نو وګوره کم زکاره حسین او خستو نو خای هغه اختیار کو خلق په مینه دل او طرف مینه شوی و خلق بادشاہ پی مینه شوی و خلق پی مینه شوی و اصل تاریخ سے قرآن ذکر کئی گنا یوسف کی برایش انشاءاللہ نو دا صبر دے ابراہیم علیہ السلام اچھت صبر دے پتکالی فبان دے ذکر آگے اختیار کو قرآن کی شپارس اقسام دے صبر دا رسی زیاو نور کی شی محمد طاہر یو یو اغا ذکر کئی زیاو نور کی او دا صبر قرآن کی مادہ نوی دے ذکر کئی لسکم سز زر قرآن کی صبر ذکر دے او شپارس اقسام دی دوغت اقسام دی یو صبر علی المصائب علی المکارہ دی ابراہیم علیہ السلام صبر او کلا کلا مصیبت راجی پس دا بیان نا بیان دے اوکو او دا بیان نا رستو پتا مصیبت راگ نفائی با صبر کے آسنا جو چواری باسی یا ربیا پکے نیمہ زخ بیا نیمہ اگورا دا قرآن ذکر کئی لکه سورت آل عمران گوری یو سل شپگتیا نمبر آیا 186 نمبر آیا سلورم سپارا زرد زرد آروی لَتُبْلَوُنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا خامخا امتحان اغسطی استاس خامخا امتحان اغسطی استاسو فمعلومو تبای استاسو کے او فنفسنو استاسو کی ولتزمعونا اللہ ویدبر امتحان اخلما استاپا مالا استاپا اولاد کے استاپا نفس کی او خامخا وابو رئی تاسو خامخا وواو رئی سبو آو رئی کرنے باو رئی نہ خلق گولونو خیستہ خیستہ خبر باو رئی دے خلق گنا چھ بیان کے کنا فلا تسمعنا لانے رونے نون تاکیدی سقیلا خامخا وواو رئی دا کساننا چول کړي شي دي کتاب غاستا سنا دی يهوديان مولا یاو نه باوري ها سبت یاوري ومن الذين اشركوا او خامغه وابوري د مشرکانو نا ناکار شيخانو نا سبت یاوري اذن کثیره رد بدلی دی دا همله دې داسې دې داسې رب دې رب کنزل بدر پسے کئی ربت بدر پسے کئی الزامات بدر باندے لگئی تو قرآن سوئی وَإِن تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا کَتَاسُ صَبْرُكُمْ اباد خلقوی تاسو منا پو مسئلے بانے نپوئی گی جامت تاسو پر یہ طریقہ خلق بیانے وہ قرآن وئی توجہ بیان کے لموخ ہوئے کنزل نری کری چمن خلقو تا کنزل کری چمن پدے موخ دو قرآن پر طریقہ بیانے سوئی چو قرآن ویلی دی اکا تاسو صبر کو پدا رد بدو باندی صبر خشیوی صبر دو گروس و تتکو اوزانم بچکو دو سستینا سست نشوی آج میں پیم زوم داس سستی اختیار کم لکا چفلانی اختیار کئی لاؤ مزی با کم بیا نفا ان ذالکا من عزم نمور نیقینا دادی دا پخو کارونونا نوجوان دے لک دے پا میدان ولال لے او رد بد دی او دے صبر کئی یو دارنگی صورت لقمان واللسم آیاتو گو رہے لقمان اس پا صبر بانے قرآن زیو سو گو رہا تانا صبر کئی چکلک بھئی رستو کی گی بنا واللسم آیات صورت لقمان یہ وشتم سی پارا یا بنیا اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر او زما بچیا بچر گوٹیا شفقت او زما شاگردا او شاگرد گوٹیا تاسو ته وای کنه او شاگرد گوٹیا او زګدار منګه بچی دی روحانی بچی دی یا جسمانی او روحانی بچی پابندی کوي د مانزه او وامر بالمعروف حکم کوا په توحید او سنت ونهى عن المنكر او خلق منا کوادا نارواونا نارواونا خلق منکا دی شرکیاتو بدعاتو دی یهودیت نا خلق منکا نو چی خلق منکے نو خلق بدو گلو نو حاو نو در تا چایی کنا وصبر علام آسابک دا وصبر امر بالمعروف پس رو لے کنا یا المنکر پسے چی رد منکر کے خلق دی شرکیاتو نا منکے خلق دی بدعاتو نا لے وای داست داست حکم اذا داسه داسه وکم نو صبر واسبر علامه اصابک صبر کوا پا مصیبتونو باندې چې تا ته رسیږي په دین کې نو صبر خو تکلیف خو الله رسیږي چې تا خو بیان وکړ نو چې بیان نه وکړ تاسو تکلیف ملاو شو ان ذالک من اعظم الامور یقینا دا دې په خو کارونو نه پوښ کار راوي چته دین دعوت چلے او تا ته مصیبت رسیږي او پاغه صبر کې شورا وګورئ تاسو شورا سورۃ شورا آیات نمبر دے 33 پنځه ویشتمه سپارا شورا 43 ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور خامغا چاچ صبر کو په تکلیفونو باندې په دین کې چاله چ روټي ملاونو شو د صبر کو اره صبر مې دین هغه اصل صبر کې مجبوری ده چې روټي ملاونو شي ولمن صبر چاچ صبر کو د دعوت په مسلې د توحید باندې وغفر او مخه والا او د مشرکینو د روافضو د مخالفینو نا ان ذالک لمن عزم الامور یقینا دا د پوخو کارونو نا پوخ کار داره ورپسی صورت حامیم سجده وګورئ دینه مخ کی صورت ده حامیم سجده 35 نمبر آیات 15 درشم ولا تستوی الحسنه والسیئه ادفع بالتی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ لَذِي برابر ادفع باللتی دفع کا فبیان دا توحید بانی دا شرک خبری وما یلقا او ناخلی دی خویل را الا اللذین صبرو مگر آ کسان چه صبر اکلے کلک دی پودی وما يلقاها الا الذين صبروا لا تدل را مگر کسان چې صبر یې کړې په دین باندې کلک دی په دین الله دې من کلک کی وما يلقاها الا ذو حظ عظیم او لا تدل را مگر خاوند برخلوی دارنګي سوره قلم اتصل وختمات یو کم درس مسی پارا قلم ضرب اعتراض کی تت خبرو کی ضرب بیمان یہودی اعتراض شروع کی نو چه اعتراض کی نو تب صبر کے پالے گیا یا نو ساکار اعتراض دے او زماکار بیان دے کوئی اعتراض نو سو پوری بواکے فاسبر لی حکم ربی کا صبر کوا دے فیصلی دے حکم دک پل رب صبر کوا دا اللہ دے پالانے رولے دے فیصلی کوا دا اللہ دے حکم نو نوچه فیصلی کے نولی خاز اقفل رب دا پاربا پس بر صبرم کے صبر کوانو فلا تکن کساہب الہوت دارنگی صورت موزمل گو رئی لسم آیات صورت موزمل دا یو کم درسم پارا وصبر علامہ یقولون موقع آیات کے مسئلے توحید دی بیان کلا رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہو فتخذو وکیلا چالا دی زمواری بانیونیو چگ دیوالے نوچے چگ دیوالا دا توحید آوازیو کلا الہ الا ہو فتخذو وکیلا دا موز بیان نرے دا زکاة نرے دا لا الہ الا ہو بیان دیو کو نو دا خلقی ترازن الزامات ربانو لگی دا شدے خدا نمانی دے دا اولیاؤ دشمن دے دا اولیاؤ نو وصبر علاما یقولون صبر کوا پا خبرو یقولون چدا وائی پتا پس خلقو تا پس بولو وینا خام خاکی تا گوانا جدبا دا خلقو دا سب تاجی ما وصبر علاما یقول ما پس بلین کروزا دا ولی و ایک ومی گرزی وصبر علاما یقولون یو را گلو دا بینک بیما جائز دا لانے او جائز دا میں ناروالا ہوئے تاسم گلے چھ ناروالا ما ویری دی دلائز ما او راگا منز گران ما تا یو لجو افتر کولاو کرے لانی ویری ما ویری دلیل سرے زو تا حرام ویم او قرآن تا حرام ویری دی ما کتابون روایت میں دا ویدا خدا فلانی مولا را میں ما تا مولا نیا دے شر دلائز سلور دی پر سلور کے ما تا پیش کا چھ بیما ست تچا حلال ویری دا بیا وی یرا حداش وکا خیر دے بس زبستا طرف نہ پیسے جمع کم کنا کس بے ما اس خر سے رشوت کی راوی زدے بازار سے روا میں جاتو دے پدی زپوش مدا چا د ستو نہ کہ عبد الفدی کی راوسی ہن بیا پاس دے رن چے وسا چے نس کر میں مس کر زپتا خان کو چے نس کم ما اس تا قدر پدی کریو چے زدا ما دے تر اگلے مین مائی دری پیری ما پس راوستو بازے کسانو چے دیو منگلا وجہ کا ستاری کلی کی خلق درس دے روڑی او دې خلق په دې دې خلق ته ویلو چې بس هغه دې مونږ ته دا جایز کی بالکل منبا تاسو رضان بمکو زده کونو پیسې خلق ورکوړې اګه سال مصداغلو وای چې مولانا چې به جایز وو ټول پیسې وکم په لکونو ما دې لالچ مې ما په لاله سره خوشاله سبا د الله دربار کې پیش کړو په لاله مولا وې رجستر دا وکړ په لاله نه نه ما دې سره مرو با ده بندې کا نو چې بیا حضرت پیدا لار کې وداو مخې وداګې پس ما ته ګاره ودراو دا غینا پس کې دې چې راځي چې ما په لاره ویني او تشتور په ګاره روانې موټر ورسره ما ویني سلام نه کې ګاره 30 کې مې 30 کړو زستا ګاره کې خېدې ومه زو سودی ګاره کې هنه دا قسم ها قسم خبر به هم کوي ودا کوله دې دا سره ما نور مولا یاد دا څنګه یاد دا ما ته فلانه او فلانه ما دای دای ندی ویلې فلانی فلانی او کته وی ما ته ثبوت پیش کړ واصبر علی ما یقولون نو انا ترې مالین غزور کې ګرځي او موږ ته چوي ګورو موږ نه سلام مخه لای واصبر علی ما یقولون ګر ما په کې مزه وستا په رب نه خیر منګه کنه پیسې به جمع کو تا به دوه راځي میاش مهمان نه سره راوړي زهرا او مال ما راوړي واصبر علی ما یقولون زه مرا پیاده چې زما پیری دا مال دی لکه سره اوټې چې موږ نه ملاویږي دا کافی ده واصبر علی ما یقولون سب د خلیل خبره خو یاد راکړه خلیل او چه خوریا فرا با روطه نو خورا نحوی امام ده نحوی او یا غفو باره کی علمالی کی لولا الفرا لسقطت العربی کفرا نوی نو عربی با نو بخبل حال پاتی شوی داس لوی امام ده نحوی او غبا شیخ نکلی دی نیلو سایرین کی چ هغه وروته نه خورا الا به خورا چې بالکل به هغه بدن کار پرې خدل لګینا او چې خورا به نو او چې به خورا ولی ویا چې نه کزان پرې برمو ادب کم سباله می وسن کیږي نو بیا به خلکو معلوم وتا ګورم او بیا به اس نه چې نقصان نه بیا وشي نو چې خورا امام بخاری سلوی کال وروته او چې خورل لیدا او دا دې چې سوره پاره خرج کړه د خپل استادانو به لګاو او خپل شاګردانو په دا د دین اهم شوبېری زما روټي اسه مس وخت تیریږي یا وته یا په پخکړي په خپل چې سوره خرچ کیږي دا به زیاده نو هغه پیسې به زما کولې په خپل شاګردانو په خپل استادانو به لګولې چې دا د دین اهم شوبېری باندې کار کی او رښتیا عالم او طالب د دین یو لوی ذریعہ حد خلکو درسایه د دین دوتمو واصبر علی ما یقولون صبر کوا پا خبرو چوای دا خلق تا پس خلق بوی گوری آوری با دابال اکتا پس داوی دا میلے گیا دی مانا واصبر علی ما یقولون حکم کم ما مخلو بندو ولا واصبر علی ما یقولون صبر کوا پا خبرو چوای دی وی با کنب وی دیری با آوری سما بارک دیری آورا دزنانو نارینو مولیانو طولو نا آورا غلی جواب مکوا واهجرهم ذکر الله سویر دی واهجرهم حجرا جمیلا پریل دیل پر خودو خیستو سرا چا کنزل کئی واهجر نور کدما استاز پسی پروان نشتا در مگر داس استاز رو مینه دی واهجرهم دیب استا مخیت ما پسی بخبر رکی راز دا سن تا بخبا کئی واهجر نور کدما مرد ما پسی قرآن کی اللہ وی واهجرهم حجرا جمیلا پریل دیل پسی پریل دیل دا پر خودو ولی زرنی اللہ وی مات پریدا تب بدلہ نشی اغسطے مات پریدا نبیاوی ان لدینا انکالا و جحیما ما سر بیا صداگانی دی صورت مدسر گو رہی بیا اوہ مایت اور پسی صورت دے ما شاء اللہ استادی کتابنا مسئلت بیانے دا توحید آواز کے نا دیر گران کارو سبونا اللہ سنگا ورکے سنگا ہاں صبر ورکے سنگا استقامت سری کی پیدا کی آیات نمبر اوم سورۃ المدثر ولی ربی کا فصبر لام مخی کرے دے لام دا صرف پارا ذکر کی تخصیص پارا خاص لے ربی کا خاص دخل رب دا پارا پا مصائب باندی په مصیبتون باندې فصبر صبر کوا صبر وګورې کې دانه چې تم دان دراغه سه دز دز دز علي امام وویل کله کړی ساده ساده بل دې داسه داسه او یا په افیمونو پولیس پکرو کنزل کې لګیا دي بس هو دفاع به د خپل ځان په دلایلو کې په کنزلو نه کیږي کار کنزل بم کوي رد بد بم کوي خبر بم کوي هر قسمه مقابله به کوي فالاوی ان لدینا انکالا زرنی ولربک فاصبر خاد خپل رب لپاره صبر کوه ودا بس تاسو یادی کې یاد بلی سورتی حاق احقاف اخیری آیاتو گو ریتاسو اصبر کما صبر اولو العلمی من الرسل 35 نمبر آیت سورتی احقاف فاصبر کما صبر اولو العلمی من الرسل صبر کوا پاگا سوچ صبر کریو حواندانو ده همت دام بیاو ودا سکلا کیا لکا سنگ چام بیاو پا تکلیفونو صبر کریو او تے غردولی رستو شوی نیدی پا مختلف صداگانی راوستی رستو شوی نیدی ما و تعالی خسر خبر ملاو شوی رد بدو کنزن ملاو شوی پس بیل کما صبر اولو العلمی من الرسل سورت مومنو گوری تاسو تو چه تا صبر کو نوز دا اللہ امداد تو گورا اللہ سوی ان یو پنج استمایات سورت المؤمن سری رشتما سی پارا 51 نمبر آیات ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا زبر بی امداد کو ما چتا صبر کو امداد بیا زمارے ان لننصر رسلنا خامغا امداد کو من دام بیاو یواز دام بیاو نو چاچه صبر کرے پا تکلیفنو والذین آمنو فی الحیات دنیا پا یوما یقومون شہاد سورت روم گو رہتا سو و سر خیات روم چه چا صبر کرے اللہ دا غی امداد کرے رے بیا اللہ دا زمانگی امدادو کی حضرت نوح علیہ السلام سوی انی مغلوب فانتصر اللہ زمانگی امدادو کی من کمزوری روم و سر اختمایات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يَوْمَ سِبَارَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تَأْكِيدًا لِغُلُومَا سَنَقُوا قَوْمُنَا قَوْمُنَا مِرَالِي گِلُو فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بَيَان كَرَيُو قَوْمُنُ دِ بَيَان كَرَيُو بِيَاو قَوْمُنُ تَا فَدَلَائِلُ بَانِ تَم دَلَائِلُ بَانِ بَيَانُ كَا هَ چَدَلَائِلُ لِپِيش كَلَا بیان دیو کو نفا کفرو اغی کفرو کن کچھ نیمنم یہودی منکارو کو نصرانی منکارو کو غلط و خلق انکارو کو نوچے مقابلے کی ولی انکارے کن تنگے گا مالاوے او صدا گائیں در در کئی تو فانتقمنا من اللذین اجرمو نما بدلو آغسا دا کسانا جرمے کرے لی جرم داو چھ مقابلے کی ولانو لی جرم داو انکار یو کو پکانا حقنا لینا نسو مومنین او دے ثابت سنگ بانے امداد دا مومنانو اگورا زبا خام خام امداد کو ما امداد با دیکھے کو صبر دیو کو او نا دے پوٹس پی کچائیے و گزارا کو تو و تو و ہاں لکی پرائی گی ورکی اما نظر پہ کنو نیما نا چھ یو دو گزارے والس گزارا نو رکا مخت مخت مخ پشانه زم مخ پولان دی بزم ها تما پا خوالو یره تما پا کنزلو پا دی یره سریا زمان شیخ القرآن نور اللہ مرقده محمد طاہر ویچه کل زور ها پیشم دا حکم مخ کے ویچه دا با حکم دا اوی ما او خاندل ویچه ولی اوی ما تما پا سزا یره پا دی بری والو زم پا دی بری والو زم وزاش سزا ما تا وغای چاگا ناشنا عجیبی دا خود تیری شوی صداگانی دی حق پرست لملاو شوی انبیاؤ لملاو شوی دا سه صدا بانی ما اولی روا چاگا ناشنا صدای دا خود سه صدا نه دا خود تیری شوی بده خو تاریخ گواری جداگی تا ملاو شوی منگ دا سه مشروع منگ دا سه لیدرو منگ الحمدللہ دا غف نقش و قدم پیروکاری کی روان کی نو دیر کلکو حوی زوب دا غف سینه خراب ہوا تکلیفو دا آغا سینی تا تکلیف ذکر آگلیو چه دا سوابی دا چه کم پل لے اچه سرے کلا دے بانی زیو دا سوابی دا آغا بغیر پاس کل لازی دی طرف تا یو ڈنڈو ہاں دیر ورستو پوره او خداوس په دغه ځای کې پمپونه سکول نه جوړ شو هغه دند د جمی موسمو دغه ځای ته زه حاکم حکمو کو ریوا سیدم او وبدی لري یخه وی کنگل په خابه دی وکي کنگل را نه پاغي د پاسا ها هغه زه وګ پاتلمو د پاسې را باندې یو ټک ټک کې خولا بیر او کلم په ما زما ایمان او زما کې د بدلې په دې بدلی کې زما کې د زما ایمان په دې نه بدلې ګورا دا څکلا کو بیا ار قسمت تکالیف سزاګان خو هغه رستو شو دا چې واقعات زبداغی ان شاء الله سود انعام کې خیم واقعات ان شاء الله وکانا حقنا لنا نسل مؤمنین دې ثابت کوم باندې امداد مؤمنانو دین فروشانو جماعتونو خلقو دا غدی دا مقابلہ کرے واب وکانا حقنا لینا نسل مومنین دے ثابت بھنگبانی امداد دا مومنانو اللہ وی زبا خام خا امداد کم سورت یونس یو سل لسم آیاتو گو رے امداد بر کم خو میدانو درے گا یو سل سورت یونس یوسن نہ ہم آیات اخیری آیات وتبی ما یوحى الیک واصبر تابیشا زما دی کتاب چدو حکم کی کتاب تا واصبر خو صبر کوا پدی یوسن نہ ہم آیات یونس اخیری وتبی ما یوحى الیک واصبر صبر کوا حتا یحکم اللہ تدریج فیصلو کی اللہ و هو خیر الحاکمین او دا اللہ دے فیصل کند فیصلی کن کنا خفیصل کند دارنگی صورتی حج کو ریتا سو اولسم سی پارا صورت حج خام خواب از استا امداد کوم تاون امرس سبر کوم خوکتام ہاں ویدو کن نزو یا سو خوبو ہے گنا تو ہم بس امدادو کچھ من کان رے کریں صورتی حج اولسم سی پارا سلو اختم آیات آخر دا آیات وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ خَامَخَا امداد کی اللہ دا غچا چاگا امداد دا دین دا اللہ سلو اختم آیات دا سورة الحج وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ خَامَخَا لَا مِنَوْلِ نُون تَاقِدِ سَقِيلَ وَنَمَاز بُوئی گتا سو خامَخَا امداد کی اللہ دا غچا چاگا امداد کی دا اللہ نو دا اللہ امداد سر دین ہو دین دا اللہ دا اللہ دی کتاب امداد کئی دا خلقو تا بیانی خام خلق دا غی امداد کوما زو سخفل امداد شامل حال کوما دارنگ صورت محمد وم آیاتو گو رئی محمد وم آیات کمینب دیو کو دین دا اللہ دی بیان کر اللہ دی زبر امداد کوم دا حق پرست و حالات سرے گوری چواکی سنب تکالیف سرد آغین آئی ترسیدو جو خواہی رستو شوینو او پخپل بسترو لمرگون ملاو شو اوم آیات دو صورت محمد یا ایوہ اللذین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم اے مومنانو کہ امدادو کو تاسد اللہ دالد دین ینصرکم امدادو کستاسو ویثبت اقدامکم او مضبوط بکی استاسو قدمونا اللہ وستاسو قدمونا مضبوط کی اللہ دمیں مضبوط کی دو تم ہوئے وستعینو بصبر والصلاح مدد والے دا اللہ نا پا مضبوط والے بانے پا مضبان دے تکلیف را گئے غم را گئے پا مسئلہ کے رکاوتوں میں ملاو شو تکالیف ملاو شو رغبت ملاو شو نصبر کوا وصلاح او منزونه کوا اللہ دیر یادوا ذکر اذکارم کوا منزونه عبادتونم کوا نشپی پاسی گا او اللہ نسوال کوا چا اللہ مالا دسی بیان توفیق نصیب کا فَإِنَّا لَكَبِيرَتُمْ إِلَّا الْخَاشِينَ او یقیناً دا خوی فَإِنَّا او بیشکا دا منزو او دا صبر خامخا دیر گران دے نمکی خوزی کنشو دو سیزونا صبر او صلاح او دل تکی زمیر راجے کئیو تا دا مفرد دا دا قرآن اعجاز دے دا کار کئی دا راسے دے دا دا خوخ دا دا اللہ دے کتاب اعجاز دے دا دو سیزونا دا ذکر کئی او راجے او زمیر تا یو راجے کئی دا یو تا یواز دے نا دیر زینو کئی لیکن صورت توبہ دے دے نظائر دی توبہ گو رہی تاسو والذین یکنزون الذهب والفضة او ضمیر راجع کیو تا د مفرد آیات نمبر 34 سلور دیر لسم سپارا یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیر من الابرار والرومان نبی آوئی والذین یکنزون الذهب والفضة آکسان چاہی جمع کسرو شپن سوزی کرشو دعا ولا ينفقونها او نخرج کیدی لرا دی خزانی لرا سونی لرا او سپنو لرا نو ذکر شو دعا او زمیر راجے کیو تا تم مفرد دارنگی سورت توبہ دش پیت آیات بیاو گو رئی ذکر کی دعا او راجے کیو تا یو زمیر بہا سات نمبر آیت یا حلیفونا فدی قیدو دے برابر ندے آجر آجر ویدہ اس کلا صلاح تا بے زمیر راجے کیو کلا دے بیا دا وضعو تر آجیرے یحریفون باللہ لکوم ای قسمون غری پا اللہ تاسو تا لیرزوکم دیر پارا چکشار کتاسو لرا واللہ ورسولہ اللہ پیغمبر دا اللہ احق دا دیر لائق دے ایرزو ہو پکارو که ایرزو ہما پکارو ایرزو ہو نوہو خو زمیر دا مفرد دے امک ذکر شو واللہ ورسولہ ہاں اللہ ما کی ذکر شو دعا او زمین راجی کده منفرد اللہ دے لائق دے او پیغمبر چو خوشحال کی دے دوالو لگا انکانو مومنین کشیر مومنان نا کلا کلا دا موزکر راجی کئی مونستا زمین او دا مونستا راجی کئی موزکر تا دا قیدم دا قرآن دا تب او گول انشاءاللہ قرآن جو خستہ کتاب دے خوش دے کے سلے محنت گئی سوال لسم سپارا سورة نحل گو ریتاسو آیت نمبر اتا پنزوس اتاون وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کلا چزے ورگی یوتا بالأنثى پجنی انثى مذکر دے که مؤنث دے مؤنث ظل وجو مصدن وهو قدیم نبیا یتوارا من القوم من سوء ما بشرا بیهی بیهی کی زمین چاہتا راجے دے دے انسا تا ناہو مونسو بیهی زمین راجے دستکا دے موزکر بیہا پکارو دے بیهی خواہدنو اعجاز دے قرآن دے ایوم نسکو دا موجد آشاز دی تول شاز قرآن دے تول شاز کرے خیلی در نحر دی اصلی کری دی و قرآن دی شاز کرے جدیل چو نور سو نشو نوی دا قیده سگا دا دا شواز دو ندا آئی او دا نادر نوی او شاز پشان دا کن نادر دی او نادر پشان دا فلانی دی دا زیبی سی بیازی آئی آیوم نسکو ہوا لاؤنین آئی سارے کی ہو دی جی نی لرا علاؤنین ام یدسو دا تو دا شاز دی خیر دی دا دا قرآن بلاغت و اجاز دی دلتم دو ذکر شو صبر او صلات او ها زمیر راجے شو ہوتا دم مفرد یا هر یو تا زمیر راجے کئی پیت با دما ذکر سرا فا اینا بیشک داما ذکر چه مخی تیر شو نو کدا سوے چه یقینن دادوالا مخی تیر شو خامخا دیر گران دی نو دو قرآن دل علم تو خودل او که پترقی دا نحوے نو ام دا سوے نشی فا اینا او بیشک دا پیت با دما ذکر چه مخی تیر شو هر یو خامغا دیر گران دے صلات دیر گران دے سار دو وقت پاسی دل دیر گران دی ما خوطن شپلند را او موسکول دیر گران دی در سکن اصل دیر گران دی دارنگی صبر کول پا تکلیفون بان دیر گران دی خبر و الزامات اللہ زان تنگول دیر گران دی عرص پا خلقو دنا طرف نا پا زان بندول دیر گران دی دیر گران دی کاسان دی یا بچاندا نرا کئی مدرسہ میں مدا چھ پاتی شی اس بنا چری گن بیا واسو کم یواز غزما مچرا وا سو ضرورت ہے چھ تو تا حق پرے دے دا مدرسے خطر دے دے پارا چلے چھ تو پکے حق بیان کم توحید بیان کم سنت خلق تو خیمہ نو چھ تا مدرسہ دے دے پارا کرا چھ نا زما مقصد دنیا میں بیاست تے دا ہوسا آ د شیر سے خبرہ و یوسلی اشر غوخ دے غوئے ساتھ دے عجیبا واقعہ گانے تاغدا واقعہ گانے بتاو رہے برد دیگو لے خواہ غوئے ساتھ دے نو دیگرون و علاقوں کی پا بعض اٹیمونوں کی دعواہ خلق قریبی نو بیا واوری وریگی نو هر وقت بیا واخنی نو بیا خمی غمت دلی کری وغا لگ لگ لگ دی وغا بیا سار گو لگو اشری غوخته او چه واخوری بی ده گویی ده پارا او واخو لجمع کی کسان دی لان لولا واخو لا زی تو بچی من لانو کسان دیر دی خود روٹی بندو بسو لاؤ کا بیغمش آبو بیغمش آبو ایم دو بلا بچے غوی علال کا او خیر تیار کا کسانو دا ری چرال لاؤ تو بچی ایسا چل لے کرے ہوئی جمع خمل مستیا کر رہا ہوئی ایسا وی غوی میں علال کرے وی اپا دل داشر خمال دو غوی دو پارا کاو نو چو غوی دی علال کا نو دے پورے وہ خوم انگا سکو پر اشد ما سکو نو دے شیخ سے بجیبا خبر دا مدرسی خلنگ دے توحید دے پاروے او دے قرآن دے پارو نو چھ توحید و سنت او مسئلہ دے توحید دے تیوخ کر دے مدرسی پانے سکے مثال دا رغوئی دے الانوالی دے نا مدرسہ رکھنا دے مدرسو ننزمانگ نا اخت تباو برباد کر چاندن را کئی دا نکئی آغا نکئی دا گو زمانگ مدرسہ را بغیر د چاندوی الله چلے مدرسه له الله پاکي چلے او الحمدلله خچري ډېر کسان نو سب جیو دا هولډه تا ګران ده کنه ګور دیو کیم ضرورت یو کار کیم دا مې ګران نه ده ویسو یو دا چې دغه به جوړ کو اغه رس بکونا ایو را غدی منت ما تو کو دی کشمیر دا کو خو شو ته بزما او چاندې باندې وکم ما با خرسه نیم بتا دې نیم بمال را کې او بنا مې ما پرېد سړیا الله دې زبر زرا جتی ما سدا سوال کو هوچ وسه کیږي کار وکو هوچ وسه نکیږي بیا دا خشتره اغه بیا خبر دی دا انا شاو بیا با دانه را کی مدرسې و مشالی شو بیا و شالی دي شي کنه چې پای کې توحید نه بیان نیږي اغه سر پای کې مانیم د قران او د سنت وی ها ډیر حافظان دي ډیر قاریان دي او دي کې حافظان او قاریان خدای حالت او کردار ته ګورنو دین مولایان داغه حالت او کردار ته ګورنو حد شرکیات او بدعات او رسومات او بوجی دي نه پدا څه څه پدا څه علم باندې او عینا لک یو کس تیار کا خو چا لک وی اغل قران او سنت دای وی عینا د شف القران رحمت الله علی سو ملګری وی یادري یا پنځه ملګری موږ نه حضرت صاحب سره یو د پنه غلام الله خان شیخ صاحب یو سید عنایت الله شاه بخاری صاحب یو دی پخپلو ایو قاضی شمس الدین سے بو دارنگی قاضی نور محمد سے بو دا یو سو کسان پینزش پگر نندائی گورا سور ملکنے اجر قول او لقی الہ سور کارے کر جو پیخلاسو بڑی رسو دو کسا دا دیر طالبانی باز خالب ہو چو دیر طالبانی دیر ما با قدر ویزتی ہاں نا دو کسا تیار کا خویشتا جو سن مدیری گی زفر خفائیم دا لک خری چه خواب برابری می جنگون نم خلاصی جو سن مدیری کی بیا مسئلہ پیدا کی خلق پڑی رو خوشا لی زیم جو سو ردی کی خرے ہاں ہو خی جنگ نکی محنت نکی کوشش کی دینا خلا ہو جدا دیری کی نو مسئلہ پیدا کی ریم مدرسی میں کو دقی جی ملو خلق خمز ادار چه خک کار کی بیا ہاں دا مدرسی چک دا خشے رے خوش توحید و سنت کار پکی کی او جو توحید و سنت پکی نہیں کنا دا سے مدرسی ہو لڑے کیسے دیا واستعینوا بالصبر والصلاه مدد والے دالانا په مضبوط والے په صبر باندې واینا دیشکدا ما ذکر لکبیره تم خامخا ډیر ګران دي الا مگر ګران دي زمون ملګری غریبانان شادي دي سفنه جوړ کړي او پای کې کار کوي او څنګه کار کوي الحمدلله چی نبی دون ګنشتا سو جماعتونو کې غریبانان ناشته سو سفرونو کې ناشته سو بیٹکونو کې خپل سبقونه پڑھاوي او کار کوي او دا غنور وګرا لولې بلډنګونه دي کار پکې نه کی ټینګ دا ځا دا ټول مقصدونه د دنیا د پاره دي چې ما د سبا ډیګري ملاو شي سند وادم او دا وشه او دا وشه ادمون غریبانان چا سپنه جوړ کړي چا په دوخیا چوري چا سو چا سو د اخلاص کار څنګه کار پکې الله کوي اخو خوشاله پای کې زمون طالبان علما وإنا لكبيرة إلا الخاشعين او یقینا دا خو خامخا ډیر ګران دي مگر پاغه یریدون کو دا الله باندې خاشعين چې دا الله نه یریږي چې سبا زما قیامت کې دا الله سره پیش کیږي الذين كسان يظنون چا یقین باور کوي انهم دا درم صفات دې دا چا د مؤمنانو ها هغه کسان چې یقین او باور کوي انهم چې بشک دی ملاق ربهم مخامخ کیدونکي دی د خپل رب سره سبا زما پیشی دا اللہ سرکی پاننوم الیه راجون او بشک دی خاص دی خاص اللہ تا راجون واپس کی دن کی اللہ تا با واپس دی کی گی او اللہ تا روان دری سی پتنے دا مومنانو بیان کلا یو اقامت الصلاة اقیم صلاة دیم واستعینو بی صبر صبر کول او دریم الذین یظنون انهم ملاقو ظن فماند یقین سرا ظن فماند گمان سرا ونکه ها کسان چې هغه یقین دي چې بشک دی مخامخ کیدون کی دي د خپل رب سرا او بشک دی خاص الله تعالی راجعون واپس کیدون کی دي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الذی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمتنا زما الذی انعمتنا انعمت علیکم چې کریم دی پتا سو ما چې پتا سو سوره احسانات کړی نو هغه را پیاد ته هغه احسانات مخکې موږ بیان کړو ورستم راځي وانی فضلتکم العالمین او بشک ما غور کړی په مخلوقات خپل زمانی فضلتکم ما تاسو لا غور والے در کړی دی بهتر والے مې در کړی دی په مخلوقات خپل زمانی باندې دا نه چې علل عالمین په مخلوقات باندې نو مخلوقات خو هم بیا مو د بنی اسرائیل په انبیاء غورکړه داونه کې دی ولنه تفسیر مدارک معنا وکړه ما غورکړی تاسو په مخلوقات د خپل زمانی په خپل زمانه کې او بنی اسرائیل تاسو غور خلقوي ځکه تاسو قومونو کې ما انبیاء پیدا کړو هنه احسان مدر سره کړو او دا ها کله کله سره وی لکه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وی وزما قدم په هر چا باندې نو مشرکان ته غلطه مقصد واغسته غلطه معنا وګوره پیران پیر وی کله په فارس اوچته ما وګوره کتابونو کې لري او روافض ته غلط مقصد واغسته وګوره تکبر کړي ځکه هغه دشمنو د شیو او مشرکانو الہ وګانا روافض دشمن وګانا وګوره هغه تکبر کړي او مشرکین وګوره قدم یې باندې نو په پام بیا می قدم اوچته او باردې خبره منځوريږي ته دوه سو کاله بلې رو باسي دا دې کاوه هغه پیرانی پیر دا غوږ دې جمله مقصد دا دې چې زما په زمانه کې د شیو ډېر زور دې او چرچلا ما چې څنګه رد شیو کړلې نو زما په زمانه کې دا شرط بل چاله کړې زپا گئی اوچته په بعد دلیل سره زکه ما سره دلیل له شیو سره دلیل نشته داغه جمله مقصد داره زما قدم برده یعنی زما دلیل چته د شیو په دلایلو باندې ما سره دلیل د قران او د سنت دی واغې شیو سره دلیل نشته هغه داسې دورو چې داغه په زمانه کې جنرالان وزیران ټول شیاګانو بادشاہ د شیو نه مروبو او پیرانی پیر سرد آگے نفع میدان مولارو او دشیو رب بے کا او داگور اگران کار دے ہاں چھے در بادشاہ دے مخالفی وزیر دے مخالفی جنرل دے مخالفی او داگے دے خلاف خبر آواز پورتکے کہولے شے دارے دائیو شیخ ہو شیخ پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ زکا آگوی زمان سے دلیلو او داگو پا زمانہ کی آگلو یا مناظرہ چھے شروع او داگے سالسی ابن جوزی کرے وا دا داغه په زمانہ کې شوی و ابن جوزی داغه زر تصانیف لري زر حضرت تصانیف دولس دیالس په فن احادیثو کې داغه دي او داغه یو تفسیر دی فنون الافنان پنځه سو جلد کړي یو تفسیر داغه په پنځه سو جلد کړي او زر تصانیف لري او هغه ویلو چې کله زمور شوما نو زما د غسل د پاره چوبه ګرموي نو ما چې کوم کلمونه جوړ کړو دا غي نه ما سره براده وختلې ده کدا چې زما د چوبه ګرموي نو پاغي به زما د غسل اوبه ګرموي نو هغه ټول زیاته وا چې دا هغه د غسل د پاره په اوبه ګرمې کړو او بیا هم سیوا شوی وا پاغي کلمونه باندې هغه نکل کول قلم به جوړاو هغه به لیکل کول بیا هغه ماته نور به جوړاو زر کتابونه اغه کړی وی او یو کتاب داغه 1500 جلد کړي حساب کوونو دا لوی عالم هغه له مناظره چې هغه چا نه شو کوله د شینم خلق شیو او نیم سنیانو دا د پیرانی پیر په زمانه کې شوی و شیخ عبد القادر جیلانی منها شیعگان وی حضرت علی بهتر ده سنیان وی حضرت ابو بکر بهتر ده جگر آوا توری رو کلی وی دعاولو دا غصه یو بل پسه بادشاہ وی ده علاج و سنگا حکم خلق و بلکل انتشار جوری گو ملک دوی سی کی گو بچن بی کی گو جننان شیعو حدارنگی وزیران شیعو بادشاہ دا غیر مروبو چوستو حکم چاوی ابن جوزی دا زمانه لوی عالمو و یغا بلد فیصلو کی سالی سی بادشاہ اگر او گوختو ویدا چه مسئلہ دا جد شر و فساد جوری گی او دا دے علاج سالی سی با اوک لیشی وی آو ابن جوزی وی عالم عالم لاللہ اص خودری یواز علم بالی اگر نا اگر دا اگر تجربی هم وی ویدا خلق بسنگا کنٹرول شوی تب اغمش خوزماس شرطو ندی ویسو شرطو ندی بادشاہ ورطا دی ویو شرط بزماد آئی چی یو خواب شیگانی بل خواب سنیانی مرکی بفوج والالی یو بزماد دا شرطی یو خواب شیع بل خواب سنیان مرکی فوج زماد زینا چی کم زی کز سالسی اورم فیصلہ آغا زینا زماد ترکور پور بلان خالی یو شرط بدای بالکل به زمان فارو سوډو کا وښ نه جوړیږي دویم دا چې زکه ما فیصله واره ما زمانه به څوک ته پوس نه کوي چې دا فیصله تا دا چا په حق واره ورو دا سره واره واره بس زه فیصله واره زه په فورن خپل کور ته ځم باندې څوک ته پوس نه کوي بادشاہ دې دا خلا دې په څنګه فیصله اوري بادشاہ راغلے ہو جنرلان موجود ہو وزیران ہو مخلوقات راغلے ہو توری شیعگانم نیغی کری وی ہو سنیانم کمنگا پروشو دیبا وجنو اگری کمنگا پروشو دیبا وجنو دا غصی بلکل توری یو بلتا نیغی کری یا شیعگان و سنیان پسے و سنیان و شیعگان پسے او خوش منس کے وقت او درے را دلائی درے را دی شیعگانم پیش کرو او سنیانم پیش کرو شیعگانو وی حضرت علی بہتر دے دلائل پدے پیشکے دل او سنیانو وی حضرت ابو بکر صدیق بہتر دے پدے دلائل پیشو تا دلائل انہا رسطو ابن جوزی فیصلہ ہو رہی پادشاہ وی دے بسنگا فیصلہ ہو رہی دا خولی اگر پاسے دا وہ فیصلے وارو ہونا وی افضل صحابتی افضل صحاب زکر دیوی کم یو بہتر دے ناغوش فیصلہ ہوئے چا علی بہتر دے شیعگانوی زمان پا حق کی با فیصلہ کئی چا حضرت علی بہتر دے او سنیانوی زمان پا حق کی با فیصلہ کئی چا حضرت ابو بکر بہتر دے او پاسی دو اویلانی اوکو فیصلہ ہو رہی مخلوق ولال لے افضل صحابتی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا ابنته تاتو افضل صحابتی غرد صحابونا بعد رسول اللہ فضل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من حرسوک دے کانا چوی ابنته لور داغو تحتہو داغ کرا بہت دادا اگر فیصلہ آغا سوگ چه داغ اللور داغ کروی شیگان ویزا من حق فیصلہ ہوشا دیکھا دا پیغمبر اللور دا علی کردہ علی بہتر دے سنیان ویزا من پا حق فیصلہ ہوشا دیکھا دا ابو بکر اللور دا پیغمبر کردہ آو با خلق تس نس کا خلق تس نس شا دا یو بل پا خبر جواب سوک نپوئے دا خوشحال شو یوی زمان حق فیصلہ ہو شو علی بہتر دے زکا دا نبی علیہ السلام لور دا چا کر دا علی کر دا خوشحال شو زمان حق فیصلہ ہو شو کش کشی نکاو پا من روانو حق فیصلہ و حق فیصلہ مناظر ہے کہ خبر دل خش نہیں آو سنیانوی زمان حق فیصلہ ہو شو دا ابو بکر لور دا نبی علیہ السلام کر دا دلوی را دی پس بیا پتولگی دا خو خلق خور شویو دوی ولی پس بیا پتولی گیلا چه ابن جوزی دو سنیانو حق فیصلہ کروا چه دنبی علیہ السلام کور کرا چه کما بی بی دا نو اغا صحابی چه دو چالور دا اغا بہتر دے دا سے دی دنیا دا سے علماء لی دلیو اغا خلق تس نس کو جنگ ختم کو او اغا فضائی پا خلقو دا سے طریقی نو اغا لوی مناظرہ اغا دا چا اپ زمانہ کے شیوا دا پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ غت نہایت غصو او عبداللہ بن یونس چھ پانچ سو تریل میں کی وفات دے پانچ سو تریل میں کی بیمانا دا پیرانی پیر آغازو کی روخ کری ری او غیر دا دجلی سن تو گزار کری دا غصے دو وجنا ہاں عبداللہ بن یونس نجوم الظاہرہ شپگم جل 142 صفحہ کی لکھ لی چھتے پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی آغا آدو کی دی بیمان روخ کر نجوم الظاہرہ شپگم جل 142 صفحہ کی لکھی زیل روزتین دا ابو شامہ دیم جل 12 صفحہ کی لکھ لی زیل روزتین دا ابو شامہ 12 صفحہ دیم جل کی لکھی دورا خنیات ناکارو دورا آغا غسے آغا سالا نوا سو غسے آلا سالا شوا چو پرز مرگ ام پرینو خودا دارا حق پرستو کارو چا ایخ پر کار پر خودے ندے آغا یار سلام لا ترلوا رستو شوی نو کاغا دارا سخلی دل چو مصر بالا دا کی گی خواغی رستو شوی نو اللہ دے من نم مضبوط کنو حضرک و یردا علی العالمین پا مخلوقات اقبل زمانی وتقو یوم اللہ تزی نفسنا نفسن شیعاب اوز دا انسان دخلاسن دنیا کے سلور لاری دی سلور لاری دی دنیا کے دخلاسن یو لار دادا چیو سرے نقصانو کی نداغت نقصان دا پارا داغت پا بدل کی بلکس ویا لکزا دا قبائل و خلقو تا کشندو کشندو دے کسو ہوتو ہے دانے یو اس کی یو بلکسو نور کی ویدا آغفو ندائی که بزدہ پکی صاف شو دویم چپاگی اونی شی نو بیا شفارو سو کی ویلکا تا تا فتشتا دا زمان دا جماعت میں دیا زمان دا نکلی زمان برسر اقتدار یو سرے پری لگوڑے حوی جی پیلو کو بزد پوشو ایلو مو بیلو بزد اتزا لیکن شفارت بڑا نار رہا ہے او درین چپاگی اونی شی نو دا ہو بیشت دفتری نی دیگا نا پیسہ رشوت پیسوں غد کار کی ہانو پیسوں بانے آگا سر اخلاص شی آگا چکم بیمانی آگا کری آگا چپدی پیسوں نخلاصی کی کلا کلا سرے بیاوی یارا گورا پا بدل دمکار اونکا پا شفارت دمکار اونکا پا پیسوں امنکے پا بیغم آشا مت میں مضبوطی دی قوم میں مضبوط دے علاقہ دا سر ادری گی زیادہ مخیرہ شنو گورو پا بیا قرآن وی دا سلور لار بان انسان دنیا کی خلاصی گی کم سے کم پیو بان خلاصی دے جی زمان دربار کی قیامت کی دا سلور لار پتاسو بندی دی پا بدل انسان نخلاصی گی چاچے کم جرم کرے اق مجرم لبا سزا ملاوی گی شفاعت نملاوی گی دا ناکار خلق و زمان دربار کی نش خلاصی دے آو درم پا پیسوم کارنی کی گی چے فدیہ باور کی و زمان بے خلاص کی او درم دا مته او طاقت هم بیا کار نکي زما دربار کې زکه وي وتقو يومن ويريږي دا عذاب دا ورځنا لا تزي نفسنا نفس نشا چبر دبون نکي يو نفس بن نفس نا شين دزري يو نفس بن نفس نا بدل کیږي نا دنیا ته خو يو دبلا بدل کیږي یا ته بدل کیږي نا دعا ولا يقبل منها شفاعتون او قبل بنقليش منها ذي نفس مشركنا من ذي نفس مبتدينا شفاعت شفارس لغورا ولا شفاء شفاعت نفذ كاثبات شو نفذ كاثبات ولا يقبل قبل بنقليش من ذي نفسنا شفارس نو تا کم نفر نشفاعت نقبلیگی نور زنو کی بیا رازی چاگا مشرک وی آگا غلط یا عقیدی والوی یا آگا عمل کئی او پیغمبر نرے کرے او آگا عمل تا بیا خواہ عمل وی سواب و تا نایتا سوی ریش پشرکی کزان چه نوی دین جوی ناغی تا مبتدی وی نو دا مشرک او دا مبتدی ها شفاعت بن قبلیگی ولا یقبلو منا او نو دا مومنانو نیکانو خلقو شفارس بکیگی اگر که گنانگارانوی کچا که دے سیوا نیکان خلق بداغ شفارس کئی پیغمبران بے کئی فرشتے بے کئی خود طول النجیات شفارس با قیامت کے قرآن کئی حدیث کی راجی چی ام انسان با دو گناہون با وجہ جہنم تا روان شی قرآن با مخ کی شی خواقی دے سی دے ورے خا خود گناہون با وجہ چی اللہ عزو خدا انسان جہنم تا نغرزو ما محرر دے امنیتیار شپک جلدہ کے دے مخ کی ولس جلدہ کیو اس پا کمپیوٹر اگئی مختصر کرے رشتوں جو دن لے راوست کرے مخ کی قلمی دے گو پلاس و خط و کتابتو وځو کمپیوټر خدای سره آلات را سکارونه آسان کړه نو دا ولنه سجلدونه نه شکایت دراوس او بهترین تفسیر دی محرر الوجیز ابن عتیہ لومړي جل کې دا حدیث نقل لې قران ما داغه شفاعت کوي چې الله عزو خدا جهنم ته نه غورځم دوه ما ډېر کوشش کړو پاغه سختې کې پاغه تکلیف کې پاغه مصائب کې اے بدیس رہ لے گیا ہو یا ذکر یا خودل یا عمل ہو اللہ کو تیش فارس کے ہو یا ہو زا اللہ کو تیش فارس کے رزیستا دا شفارس ہوئی دا جہنم دو انہ بچکوم اللہ زمان دے کے راو علی دا قرآن مظلوم دے خدا انشاءاللہ سباب یادی قوی دے وسم قوی دے خمنگا مظلوم کرے دے سباب دا سبیا مظلوم کرولے نیشی دا سی کتاب دے سداب پا میدان محشر ولاری او خلق و دا جہنم دو اون بچ کئی تا دا چی کتاب تے حدیث کے راجی قرآن با آواز کئی من وصلنی وصلہ اللہ چاچی زدان سرا جوخ کلی اما اللہ بینن زدان سرا رحمتن سرا جوخ کی دا قرآن با آواز کئی من قطوانی قطوہ اللہ چاچی زدان نا لر ساتل اما نن بے اللہ دقبل رحمت نا لر ساتی قرآن دا چی کتاب دے من خلق مظلوم کرے رے دیلہ خلق اسے سپک کرتے لی دی مولا دے کتارب دے کامی دے کپیر دے کتادار دے کحاکم دے کوزیر دے کدرانا دے کناری نہ ہو دا چند کسانی لے گیای اسر غربا ولا یقبر منا شفاعتن او قبل بنکیشی منہا تذی نفسنا کاغا نفس دا شرک یو کاغا نفس دا بدعات وی شفاعتن شفاعت دا چا ولا یو نو شفارش تا شفاعت تا کی گی حکم جا کی وکی گی قیامت کی وکی گی اولم بے شفارش با قیامت کی حضرت کئی اگر بوئی زو پس جیدہ پری اوزما ماو ما تبا اللہوی ارفا راسک یا محمد سر پوتکا اے محمد سم غالا سچو غالے تا تا بدر کولیشی وشفا او شفاعت کوا چو سورا شفاعت تا دخل امت کے زبا شفاعت شروع کم باہو جکو سر با علالیم خلق بدا جی او زبا داری شفاعت کم اللہ زمانگا پائی کراوئی نو شفاعت خوشتا خو قیامت کی بکی گی شفاعت خوشتا علم بے با حضرت کئی شفاعت خوشتا اللہ با حکم کئی شفاعت تا دا شافی او دا مشفوع حالت اغبا دا توحید وی قیامت راغلی نده پیغمبر پا شفاعت شروع کرنی نده اللہ حکم نده کرنی دا شافی او دا مشفوع پتہ نلگی چه دا پا کم حال گیری او دا دا زمان جا دنیا کی شفاعت سیانی پلانی ولی دا زمان شفاعت کئی اللہ تا زوا تلاؤسم پا شفاعت پا مانا پویا نشوی او دا شفاعت نمیری ولا یقبل منا شفاعتون دنیا کی دا شفاعت بالکل اس بات نشتا قرآن کی دا دے منع شوی دا ولا یقبل منا شفاعتون او قبل بنتی جدی مشرکنا شفاعت دا چا ولا یوخز منا عدلون او آبا نفستیشی منها دا دے نفسنا عدل سجرمانا سفیدیا دنیا کی کچھ یوکار بے اوکا پیسے بلی ورکے بس اگا بخلاش شا او څنګه چې پیسې ډېر ورته ډېر بخلاصي کې زر بخلاصي کې او کلی کې بنا ولاهم اتبدانی ځکه الله دې ته محتاج نه دي ولاهم ينصرون انا بل دې امداد وکړي شي امداد نه کیږي اگر که یو د بلوي لکه سورته معارج ګورې تاسو معارج امداد نه کیږي یو انسان د بل انسان تعاون نشي کولای اخرت کې. سورۃ المعارج آیات نمبر 11 یبصرونهم یود المجرمو لو یبتدی من عذاب یوم عظیم یوم عظیم ببنی پخفل بچی سرا کاش دیفی دیور کی مجرم بغواری دا عذاب دا غیردنا پخفل بچی سرا چی اللہ زما بچے گیر که ما بچکا وصائبتی او پخفلی بی بی سرا واقی پخفل رو سرا وفسیدتی حلتو وی او پا قبیلی آغا چا دے براتا غیتا ومن فی الارضی آغا چا پدنک گری جمیع انتول سم ینجی بی اخلاص کی دلرا اللہ دا طول گیر گا ہم اخلاص کا اللہ دو اکلا چردا سے ندا چردا سے ندا دارنگ صورت عبس سنور دیر شمایات 34 چچا کم عمل کرے رے اغلا سزا ملاوی گی یوم یفر المرء من اخیه و امی و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنی پاور تیخت بکی سرے دقل رورنا رور رور بانی زان وجری دنیا کی حال تبا مندو دیو بلنا دی زمانہ کی موسیٰ اگر شیخ ختم شوئے رے اوز رنبے دشمن اغستا سوک دے اغلی تربور اورور دے لنبے دے مال دا دے حالت پیدا کر چاگرور استا اول دشمن کر دیر دے اخبار نوکی رازی رور ملک دے مال دے پارا رور ملک نور خلق پیراوا چاو وامی دگلا گرو ڈاکوانو سراز بازو سا دی اسو لمقدر کی اور رور پر رور بانے روا چاہے وامی دام دے قیامت نخی دنو قیامت کے بدائے نو سمداشے شورو رے مرمی گا قیامت نزدے رے واقی وامی او دقفل مون نبا تیختا کئی وابی دقفل پلابنا او ننم دا حالت دے مون نتیختا دا دپلان نتیختا دا وسائی بدی دقفل بی بینا و بنی دقفل بی آج جوئی مرا یرا بچ دی بچو نلدو وی نو خوا او بچے وی چا دی پلان مون نلدو وی مرا آو گور گور مصیبت دے ار یو دیو بل نتیختا دا تیختا با قیامت کیوی او دنیا کی تیختا کئی نو ماری میگی دا چا قیامت دے نزدے دے لرے ندے لکل امرئ منهم یومئذ نشان یغنیها نولاهم ینصرون انبر دیم دادو کلیشی دریم باب شروع د دریم باب پا اول رکو کی دری پلیتی دی یہودیتوی تحریفو ولا تشترو بی آیاتی سمنم کلیلا دا اللہ کتاب کی رد بدن را وستن دریم تلبیس الحق بالباطل حق دباطل سرکر ورول او حق پتول او دریم ترک عمل نکول او نور داغی بیان کول او داغی پا مقابلہ کی دری صفات دا مومنان بیان کول صبر صلاة ایمان بالآخرہ اقیم صلاة واستعینو بی صبر صبر او دریم انہم الی راجون ایمان بالآخرہ او بیا خطابات ستہ شروع کرو جو اول خطاب کی منگا صرف دعا یا تو نے بیان کرو فضیلت بنی اسرائیلو او دے انسان دا بچاؤ اغا سرور وجہ من دنیا کی بیان کرے او سباب انشاءاللہ پا خطاباتو ستہو بیان کی خیر کرو و آخر دروانہ